Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtedî tevfîkî ve itisâmî illâ billâhi lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ resûlinâ Muhammed Allahum salli aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed Allahum salli aleyhi ve sellem. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed Allahum salli aleyhi ve sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّٰءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri birçok engelleri bertaraf ederek bizleri bir ilim meclisinde dahi buluşmaya muvaffak eyledi. Bundan dolayı sonsuz hamdü senalar ederiz. Ne engeller işte yaşadık, gördük, hala da bazı engeller devam etmektedir. Allah'ımız izale eylesin. Rabbim bu yolun, sohbetlerin, ilim meclislerinin devamı için yardımcı olan esbabı ziyade eylesin. Amin. Sizler dünyanın neresinden dinliyorsanız, tabii Allah razı olsun, her taraftan dinliyorsunuz. İngiltere'den dün aradılar. Tabii çoğu görüşemiyor, yani telefonları da bulamıyorlar. Bu vesileyle tabii söylemiş olursak, bizim eski telefonumuz, yani ta sansürsüz programında ilan ettik. Şimdi ben tabii numarayı bilmiyorum. Evvelce bu vardı zannedersem. Programda da ben kendi sesimle ilan etmiştim 2 sene evvel, daha da fazla. Aynı telefon yanımızdadır. Telefonlar, yani arayanlar ulaşabiliyor. Ama tabii fıkıh meseleleriyle ilgili vakit bulamayız. Çünkü fetvası müşkili olan çoktur. İsmail Ağa Camii'nde bir fetva hattı kurulmuş. Oraya aranabilir. İsmail Ağa'ya telefon edilip veya bizim numaradan numaralar öğrenilebilir. Benim numaralar aklımda kalmıyor. Yani fetva için çok arayanlar oluyor. Teşekkür ederiz ilgi alakaları için, fakat buna vaktimiz olmuyor tabii. Ziyaretçi çok gelen giden var her dakika. Cevap veremiyoruz. Bundan efendim özür diliyoruz ama tabii geçmiş olsuna vesaire bazı bilgiler, malumat nasıl iyiymişsin şeklinde arayanlarla görüşebiliyoruz bazılarıyla. Fetvalar, İsmail Ağa'nın fetvasına güvenilir. Orada bir fıkıh heyeti var zaten. Ben de ziyarete geldiler geçen, kıymetli hoca kardeşlerimizdir. O hattan fetvalar sorulabilir. Konuşulan, verilen fetvayla da amel edilebilir inşallah. Ve lakin bizim, yani dün gece arayan İngiltere'den, adı da Muhammed idi kardeşimizin, orada lokantası var imiş. Dünyanın her yerinden tabi Lale Gül efendim dinleniyor, sohbetler dinleniyor. Çok büyük bir itikat, hulus, yani samimiyet, muhabbet ve sevgi gördüm. Her taraftan her dakika haberler geliyor. Burada ayda bir olsun, en azından şimdi Ahmet Yesevi Derneği'nde buluşulabiliyor. İnşallah 23 Ocak Mevlid-i Şerif Kandili münasebetiyle saat 8'de sohbet olacak inşallah. Ondan sonra Sakalı Şerif ziyareti olacak. Mevlüt ayımız girmek üzeredir. Allah'ın mübarek eylesin, hayırlara vesile eylesin. 23 Ocak'ta biz yine karşı karşıya gelebiliyoruz. Cübbelahmetco.tv'den de seyredilebiliyor. Görüntüyü gelemeyenler de seyredebiliyor. Bu büyük bir berekettir. Ama uzaktakiler teselli vesilesi arıyorlar. Biz diyor arkadaşlarla toplaşıyoruz. İşte ne zaman sohbet başlayınca diyor, demek internetten takip ediyorlar. Hemen sanki sohbetteymişiz gibi ayağa kalkıyoruz, saygı gösteriyoruz falan. Yani itikat meselesi. Dedim öyle yapmaya bir lüzum yoktur. Ama biz hasretiz diyor efendim. Bu sohbetlerle hidayet bulduk diyor. Dinimiz, imanımızı buradan öğrendik diyor. Yani bunun gibi on binlerce, belki de daha fazla insanlar var. Onun için birbirini haberdar etmek lazım. Şu saatte sohbet başladı, sohbet var demek lazım. Her kelimede hidayet var. Hangi ayetin, hangi hadisin seni hidayete erdireceği, hangi günahtan kurtaracağı, hangi amele teşvik edeceği bilemezsin. Onun için bütün sohbetleri dinlemek lazım, kaçırmamak lazım. Efendim, bu vesileyle tabii aşırı bir sevgiyi biraz tabii aşırı gidiyorlar. Ben dedim, ben öyle sevilecek, bu kadar aşırı bir sevilecek bir durumda değilim. Ama Allah için sevilecek bir konumdayım. Çünkü Müslüman Müslümanı Allah için sever. Bir de ona ayet okuyorsa, hadis okuyorsa daha çok sever Allah için. Çünkü fayda görüyor. Dünya için, dünya faydası görene, faydasını verene ne kadar sevgi ve efendim samimiyet beslersin. Birisi aç kaldı, sana ekmek verdi. Birisi sana yemek verdi. Birisi soğuktan donacaktın, elbise verdi. Veya birisi sokakta kalmıştın, evini aldı. Şimdi mesela işte muhacirler geliyor. Allah onlara yardım etsin bir an evvel. Suriye'deki afatı durdursun Rabbim. Ve Müslüman alimler, kardeşlerimiz, çoluk çocuk hepsi muhacir çıktılar. Rabbim selametle vatanlarına döndürsün, amin. Şimdi onlara iyilik edenler var tabii burada, ensar gibi onları barındıranlar var. Bu iyilikler unutulmaz yani. İnsan el insan, ubeydül ihsan, insan ihsanın kulcağızıdır. Yani ne demek? İyiliğe kul köle olur. İnsan iyilik gördüğü şey, ya köpek bile affedersiniz yani, yalını hangi kapıdan yiyorsa o kapıyı bekliyor yani. Gidip de karşı kapıyı beklemiyor ki. Bana burası yemek veriyor diyor, o kapıda duruyor. Karşı komşunun kapısıyla ilgilenmiyor. Bir köpekte bile böyle bir ne var? Vefa var yani. Sadakat var, samimiyet var. Şimdi sana yal veren, yemek veren, elbise veren, para veren insana nasıl bağlanıyorsun, seviyorsun, vefa gösteriyorsun? Peki sana din veren, iman veren, ayet okuyan, hadis okuyan, bu yemek, içmek, elbise, ev, konak, barınak, sığınak bunlar birkaç günlük dünya hayatıdır. Ama yine de çok faydalıdır tabii ki. İnsan ortada kaldı mı ne yapar? Kendisine el uzatanı ne kadar sever yani, değil mi? Peki ya sonsuz ahiret, ebedi hayat? Bu neye bağlı? Bu okuduğumuz hadislere bağlı. Şimdi dersimiz var. İnşallah 54 farzdan başladık, başlıyoruz şimdi derslerimize. 45. farza gelmişiz. Arkadaşlar takip edenler öyle haber ettiler. 45. farzdan bugün ders yapacağız. Şimdi bak, bir farz öğreneceğiz. Bu arada ne kadar ayet hadisler okuyacağız. Alimlerin sözlerinden, beyanlarından, velilerin sözlerinden nakiller yapacağız. Bu bir hidayettir. Bu bir kalplere rahmettir, şifadır. Sen şimdi bedenine efendim fayda veren, zahirinle alakalı olan bir iyilikte nasıl bir insanı seneler sonra bile hatırlıyorsun, ediyorsun, dua ediyorsun veya görünce hürmet ediyorsun, değil mi? Allah için sana bir ayet okuyan, hadis okuyan, sana ebedi ahiret saadeti temin eden, sana cennet kapısının anahtarını veren alimler, ulema Allah için sevilmeye en çok layık olanlar değil midir? İki günlük dünya nerede? Ebedi hayat, ahiret nerede? Ona bakarsan, annen baban seni büyüttüğü, beslediği, yetiştirdiği hayat kaç günlük? Ama alimlerin seni yönlendirdiği ve yetiştirdiği ve kazandırdığı cennet ne kadarlık? Sonsuz. Vel ahiretu hayrun. Ahiret çok hayırlıdır. Ebka. Sonsuzdur ve daimdir. Hal böyleyken biz tabii ki alimleri severiz. Sevmeliyiz. Tabii ahiret alimlerini, ehl-i sünnet alimlerini, dünyaya meyletmeyenleri, taviz vermeyenleri, ehl-i sünnetten kıl kadar ayrılmayanlar. Bunlara dikkat edeceğiz. Herkes, adam kader inkar ediyor. Şimdi Avustralya'dan, Avusturya'dan bir yerlerden davet etmişler onu, işte konferans, konuşmacı bilmem ne. Yani bunlara dikkat etmesi lazım. Teşkilatların, İslami teşkilatlar, dernekler, efendim, siyasi olur, gayri siyasi olur, fark etmez. Dinin siyasisi olmaz ki ya, dinimiz birdir. Kaderi inkar eden, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakaret eden, Şia'ya meyletmiş, efendim, Ehl-i Beyt mezhebi uydurmuş bir adamı şimdi konferansa davet etmişler de, efendim, bana diyorlar ki böyle böyle. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım yani? Bu milleti biz bu kadar uyardık, uyandırdık. Bunlar için çile çekiyoruz. Bak, bedel ödüyoruz. Hala ödediğimiz bedeller devam ediyor. Durumumuz hala da rahat değil. Ama millet uyansın. her alimin sohbeti dinlenmez. Her alim efendim min kitabı okunmaz. Her alimin peşine gidilmez. Ehl-i sünnet alim olacak. Ehl-i sünnet bir alim Allah için sana ayet okusa, hadis okusa, sana hizmet etse, buna ne yapmak lazım? Hakikaten değer vermek lazım. Bu değeri hak eder. Ben onlardan mıyım? Ben onlardan demiyorum kendimi. Ama sevgiye baktığım zaman insanların sevgisinin bu yönde olduğunu, yani Allah için olduğunu anlıyorum. Çünkü başka bir şey için benim neyimi sevsin, neremi sevsin yani. Uzaktakiler daha bir kıymet biliyor. O hasret, o şey, uzaklık onlara daha bir zevk veriyor, tat veriyor. Onlara bakıyorsun, onların telefonlarına, onların mektuplarına, ben tabi hapishanede de aldığım mektuplara bakarak bunu anlıyorum. Yakın olanlar biraz nasıl olsa her zaman gideriz, işte her zaman dinleriz. Bugün dinlemesek yarın dinleriz. Biraz gevşeklik ediyorlar. Ama ahiret, cennet ya da cehennem takunyamızın kayışından daha yakın vaziyette önümüzde duruyor. Onun için ibret almak lazım. Ölenleri düşünmek lazım. Bugün ölsek dünyada hiç irtibatımız kalmayacağını, dünyadan bizle hiçbir şey gelmeyeceğini, ahirete bize ne getirdin sorulacağını, değil mi? Ne getirdin sorarlar adama ya. Herkesi konuşturmazlar orada. Bir nene vardı sen. Öyle Allah'ın dostlarından bir nene var. O nene konuştu. Herkese öyle izin verirler mi? Kabre indiğinde, melekler geldiğinde, ne getirdin diye sual ettiklerinde, saliha bir nene. Ne dedi? Yahu dünyada ben fakir idim dedi. Muhtaç idim. Her nereye gider isem, ne istiyorsun, ne istersin sorardılar. Şimdi ekramul ekramin, yani keremlilerin en kerimi, en cömert olan Allah'ın kapısına geldim, ahirete geldim. Bana da soruyorsunuz ki, ne getirdin? Benim gibi fakir ne getireceğim dedi ya. Sorsanıza ne istersin? Vay anasını ya. Meleklere böyle laf diyebilir misin sen ya? Yersin topuzu oturursun aşağı. Ama o nene demek Allah'ın dinde değerliydi, kıymetliydi. Meleklere de böyle bir cevap verdiği rivayet ediliyor. Melekler de ona tabi Mevla'dan işaret beklerler. Mevla ben makbul kullarımdandır buyurduğu anda suali deşmezler ve ince gitmezler yani. Ama sen ben öyle miyiz ya? Bize sorarlar ya. Ne getirdin dedikleri zaman öyle efendim nenenin dediğini naklederek falan kendimizi kurtaramayız biz şimdi. O kendi hatırıyla, ibadetiyle, ameliyle, niyetiyle kazanmış. Ya biz ne haldeyiz? Durumumuz nedir? Niyetimiz nedir? Bu niyet çok önemli bir meseledir. Niye yaşıyoruz ya biz? Biz niye yaşıyoruz ya? Rabbimize kulluk için, ibadet için. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları, cinleri ancak bana kulluk etsinler için yarattım. Ne kadar kulluk yapıyoruz? İnsanların çevremizde kulluk yapabilmesi için, ebedi cehennemden kurtulması için ne emek sarf ediyoruz biz? Ne fedakarlık yaptık bugüne kadar ya? İnsan 24 saat hep kendi için yaşar mı bu? Bu ümmet için ne yaptın? Bu kadar insanların hidayet için ne yaptın? Bırak çoluk çocuğuna ne öğrettin yani bunları? Adama sorarlar. Ne getirdin bu demek? Yediğin, içtiğin hepsi gider. Fani bir şeyler bunlar. Dünyanın bekası yok. Ahiret kalıcı. Onun için ben niye yaşıyorum ya? Bunu insan bir kendine sorması lazım. Etrafımızda bu kadar namaz kılmayan insan var. Bunlara bu namazı aşlamadan, ehli sünnet itikadından uzak bu kadar insan var. Bunlar bu itikad, bozuk itikad üzere ahirete gitseler yanacak bunların çırası. İmanını kurtaramasa ebedi yanacak yani bunu. Merhamet etmek lazım, acımak lazım. Bu sohbetlere davet etmek lazım. Lale Gül Efendi frekansları vermek lazım. Ya bu vazife, bu vazife. Bu emri bil maruf, bu iyiliği emretmek, bu farz bu. Sohbetimi dinlese ben ne kazanıyorum yani ben buna? Para mı alıyorum sizden ya? Ama siz kazanacaksınız kardeşim. Bak adam diyor sohbetleri dinledim. Şimdi Londra'nın ortasında şal var, cübbe, sakal, sarıkla geziyorum diyor ya adam ya. Bir adam birden hidayet buluyor kardeşim. 25 yaşında delikanlı bu. Londra gibi yerde. Buradan giden Hacı Hoca Londra'da kalsa biraz sapıtır ya. Adam orada yolunu bulmuş. Neden? Sohbeti bulmuş. Adresi bulmuş. Hidayet kanalını bulmuş. Sohbetler. Sen şimdi bu adama efendim kim bu sohbeti öğretse Aynı oradan ortak olur, kazanır. Adam içkiyi bıraksa, kumarı bıraksa, namaza başlasa, hanımını kapatsa, kızını kapatsa, erkeklerle çalıştırmasa, neler neler neler, tüm bunlar sohbetlerle kaimdir ve daimdir. Onun için herkes seferber olsun. 23 Ocak'ta zaten Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem parçası Sakalı Şerif, Mevlid-i Şerif okunacak, Sakalı Şerif ziyaret edilecek. Onu sorma sen onu. Öyle bir gece nerede bir daha? Kadir gecesinden eftaldir Mevlid gecesi. Onda erkekler gelsin. Kapıda da kalsan gel ya. Kapıda da kalsan gel. Millet bir şarkıcıya, bir türkücüye, bir bilmem neye gidiyorlar. Kapılarda bekliyorlar ya maça girmek için. Kaç saat kapıda bekliyor adam, donuyor. Ne var bir saat kapıda dursan ya? Nedir yani? Allah için, peygamber hatırı için sallallahu teala aleyhi ve sellem mevlidi doğmuş, bize şeref vermiş, alemlere rahmet gelmiş, bizi Müslüman etmiş, bizi cennete aday etmiş. Biz onun hatırı için, Sakalı Şerif'in ziyaret için biraz bekleriz. Ne var? Ama kadınlar tabii yer yok tabii. İnşallah ileride geniş yerler olur, yine külliyeler olur inşallah. Geri alırız inşallah, başka yerler yaparız. Yani Allah'tan ümit kesilmez. Ama şimdi elimizde olduğu kadar Mevla şuna bakar. Elinden geleni yapıyor musun? Buna bakar. Yapıyorsan önünü açar. Yok efendim şöyle olsun da böyle olsun da şart şurt koşmakla olmaz. Beklemekle yol alınmaz. Yol yürümekle biter. Şu anda biz bu kadar sohbet yapıyoruz. Buna devam edeceğiz. İnşallah efendim niyetlerimizi halis kılacağız. Allah rızası için iş yapacağız. Konuşurken Allah rızasına niyet edeceğiz. Susarsak niye susuyorsun burada? Konuşursan burada dedikodu var, gıybet olur. Günaha girerim, konuşmuyorsun. Ha bak, niye konuşmuyorsun? Bu da niyet. Adam oturmuş, hindi gibi düşünüyor ya. Oturmuş. Bunda sevap olur mu? Olmaz. Ama ben tefekkür edeyim, konuşup da meşgul etmeyeyim milleti. Efendim, mevzu açmayayım, gıybete dedikoduya fırsat vermeyeyim mecliste. Sessiz durayım. Efendim, değil mi? Sükût durmak, sessiz kalmak ibadet sayılıyor. Ama ne zaman? Tefekkürle olursa. Allah hakkında düşünür, ayetlerden düşünür. Bu millete nasıl faydalı olurum, millete nasıl hidayet vesilesi olurum. Ha böyle susarsan bu da ibadet işte. Her şeyde niyet, niyet, niyet. Evvela önümüzde Mevlid ayı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliş gayesi var. İnnemâ bu'istü li'utemmime mekârimel ahlâk. İyi ahlakı, güzel huyları tamamlamak için gönderildim. Ben ancak bunun için gönderildim. İşte bu İslami ahlaktır. İslami ahlakın dışındaki ahlak rezalettir ve felakettir. Buna ahlak denir mi ya? Efendim, kadın kürek gibi uzatmış elini, adama tokalaşmak istiyor. Adam da tabii elini vermiyor. Aa ne kaba adam, ne ahlaksız adam. Niye? Kadını mahcup etti. Kadın rezil oldu, eli kaldı havada. Şimdi bu ahlak değil ki. Yani bir yabancı erkek, yabancı kadın nikahsız el ele tutuşması bu ahlak değil ki. Yani İslam'ın önerdiği bir fazilet, bir erdem değil ki bu. Bu masiyet günahtır. Günahsa bu ahlak olmaz. Onun için ahlakı Resulullah'tan öğreneceğiz. Sallallahu teala aleyhi ve sellem ve inneke le ala hulkın azim. Ben en büyük ahlak üzere. Habibim muhakkak yemin olsun şüphesiz ki sen elbette en büyük ahlak üzeresin. Yaratan Allah ona en büyük ahlakı vermiş. Kur'an böyle derken Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem inni la usafihun nisa. Ben kadınlarla tokalaşmam, yani musafaha derken şimdi tokalaşmak diyorsunuz. Ben kadınların elini tutmam buyuruyorken şimdi o bunu millete öğretmeye gelmiş, helalı haramı, kiminle oturabilirsin, kiminle halvet olabilirsin, kiminle olamazsın, kimsenin yanında iç kıyafetiyle durabilir, annendir, teyzendir, kızındır, yani iç kıyafeti dediğim normal elbiseleri. Kim efendim yanında duramaz, illa çarşafıyla dış kıyafeti giymesi gerekiyor mesela. Bunlar hep ahlak, nizam, düzen, İslam, Kur'an, sünnet, edep. Onun doğduğu ay bunları getirdi bize. Şimdi bunu yaymak, bunu yaymanın da yolu tebliğ, ulaştırmak ve duyurmak. Bizim sohbetlerde bir konu, bir sohbette kaç konu geçer yani. Bunu dinleyen inşallah hidayetine vesile olur. Siz onun için bakın bu sohbet geçen hafta ilan ettim. Günde beş kere bizim sohbettir. Diğer hocalar hariç. Günde beş kere sohbet var. Sırf bizim sohbet tekrar ediliyor. Edilsin. Birinde dinleyemezsen öbüründe dinlersin mesela. O arkadaş da onu sordu yani. Dedi cemaat oluyor sizin sohbet saatinizde. Ben şimdi cemaate mi gideyim, sohbeti mi izleyeyim dedi bana. Ben de dedim ki sohbetin tekrarı var mıdır? Yani o anda cemaati kaçırma, çünkü cemaat kaçar. Bir daha cemaat bulamaz. Sohbetin tekrarı var dedi internetten. Sohbeti tekrar dinleyebiliyorum. Ha madem o zaman sohbeti tekrar dinleyebiliyorsan cemaatle namazı kaçırma dedim. Cemaat çok önemli fazileti var. Cemaatle kıl. Sonra sohbetin tekrarını dinle. Madem saati çatıştı cemaatle dedim ona mesela. Evet. Amma ve lakin sohbetin tekrarı olmasa mesela. Yani o sohbeti dinleyemezse bir daha ulaşamıyorsa mesela. O zaman ne dedim ona? Dedim ki sohbeti dinle. Neden? Çünkü ilim amelden eftaldir. Çünkü itikadını düzeltmek amelden eftaldir. Sen bir sohbette bir hidayet bulursan, bir yanlışını düzeltirsen, itikadında bir noksanlığı tasfiye edersen, bir haramı günah öğrenip kaçarsan, cemaatle kılmaktan eftal olur. Ama madem ki bu işin, işte sohbetin tekrarlarının faydasını anlatıyorum. Radyo 5 kere mesela günde tekrar. Neden? O saatlerden birinde dinlemesen, öbüründe dinlersin. Birbirini böyle teşvik etmek, saatlerini öğretmek, uydu frekansı meselesi. Yani dünyanın her yerinde bu sohbet şimdi dinlenebiliyor. Bu uydu frekansı da böyle bir şey yani. Bu da bir nimet. Ama millet tembel yani. Bizim bura çekmiyor. Yahu Allah Allah. Uydudan bütün dünya çekiyor. Adam Amerika'dan, İngiltere'den arıyor. Sen İzmit'ten diyorsun ki çekmiyor. Ben mübarek adam. Çekmiyorsa uydu çekiyor. Ayarlat birini. Ben anlamıyorum. Ben yaşlıyım. Şube. Ben de öyleyim. Mesaj bile atmak bilmem. Anlamıyorum. Anlamıyorsan bu kadar genç var, çocuk var, çoluk var evimizde. Dersin ki evladım şu frekansı Lale Gül'ün sitesine gir. Oradan şu frekansı öğren. Oradan bunu kur. Bir kere kurduğun zaman devamlı sohbet kanalı açık olur yani. İnsan ebedi ahireti için, bu ilimlere ulaşmak için, bu kadar ayet hadis duymak için ya bir ufacık bir hareket etmez mi ya? Bu ne tembellik, bu ne üşengeçlik ya? Dizilerle, filmlerle, haberler, reklamlar ömür geçti bitti ya, kabire gidiyoruz. Her gün bu kadar cenaze var ya. Bir günde bize gelecek gideceğiz. Aman aman aman. İlim, amel, ihlas. Dini mübin İslam'ın erkanı üçtür. Ne demek erkan? Rükünler yani direkler, temeller. Sacaya, saç, üç sacaya. Üç sacayanın bir olmadığı vakitte sofra devrilir. Üç İmam Rabbani Hazretleri mektubatı. Biri ilimdir, biri amel, biri ihlastır. İlim hocalardan dinlemekle, kitap okumakla tahsil edilir. Amel öğrendiğin tatbik edilmektir. O da kendi kendine eda edilir, edilebilir. İhlas yaptığını sırf Allah için yapmak, niyeti düzgün yapmak, başka bir övez garaz görsünler, desinler, beğensinler, işitsinler gibi ihlası zedeleyecek düşüncelerden kalbi arındırmaktır. Bunun için tasavvuf şarttır, tarikat şarttır, hakikat şarttır, marifet şarttır. Yani ihlas mürşitsiz olmaz desek doğru demiş oluruz. Bakıyoruz da birçok ilim adamı sapıtıyor. Ameli düzgün gördüğün adam sabaha kadar teheccüd kılıyor, bakın sapıtıyor. Bu mürşitsiz meselesi de büyük sıkıntı doğuruyor. Ve ortalıkta da bakıyoruz da mürşide intisaplı hocalardan pek ehli sünnetten çıkana rastlamadık. Fakat mürşitsiz adamların, hele de mürşide lüzum yok diyenlerin çoğunun ehli sünnet itikadından da sapıttığını gözümüzle görüyoruz. Onun için saç ayağının bir olmadan bu sofra durmaz. Bu din sofrasıdır, Allah sofrasıdır Celle Celaluhu. İlim, amel, ihlas. Şimdi bu sohbetler bunun neresi? Bu ilim ayağı. Burası ilim ayağındayız şimdi biz. Öğreneceğiz, sonra öğrendiğimizi tatbik edeceğiz. Ama her daim niyetlerimizi halis edeceğiz. Allah'tan gayri bir derdimiz olmayacak. Böyle desem beğenirler mi? Böyle demesem kızarlar mı? Severler mi? Bırak. Allah yolunda Celle Celaluhu dinin yayılması için hakkı söylerken tenkitten korkmayacağız. Kim ne demiş aldırmayacağız. Başımıza ne gelmiş buna sabredeceğiz. Allah Teala söylediğiyle amel edenlerden eylesin. Kaymaktan caymaktan muhafaza eylesin. Yani bir imtihan gelirse ağır, herkesin dayanacağı var, dayanamayacağı var. Allah-u Teala dayanamayacağımız imtihanlardan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Şimdi gelelim Evvela teşvik ediyorum sizi. Bu teşvikleri devamlı yapmak lazım. Bizim millet çok tembelleşti. Hiç. Ben Lale Gül FM'i kurdum arabaya. Arabaya bindiğim zaman da açıyorum. Ne varsa ne rastgelese. Ya tamam da kardeşim, sohbetin saatleri var. Adam şimdi inşallah ileride devamlı sohbet de veririz. Yani sohbet kanalı da kurarsın, güçlenirsek. Bir de sohbet kanalı buna artı ilave edilir. Orası 24 saat sohbet verir. Yani şu anda tabii bu imkanlarımız yok. Arkadaşlar elektriğini, suyunu, şuyunu, buyunu, maaşlarını vermek için canları çıkıyor. Yani reklamda almak zorundalar. Ama şerahsızlık yapmazlar. Kadın sesi koyulmuyor. Efendim, İslam'a uymayan şey koyulmuyor. Keşke muhtaç olmasak reklam içinde de ama oluyoruz. Yani biz o kadar güçlü adamlarımız yok. Sırf sohbet keşke konsa falan. Ama ve lakin sohbetin saatini insan bilmesi lazım. Arabaya bindiğim zaman denk gelirse. Böyle olmaz bu din işi ya, denk gelirse. İyi o zaman cennete de girersin. Denk gelirse. Denk gelmese yürü cehenneme mi diyeceksin kardeşim? Yapma böyle laubali hareketler, yapmayın. Tamam arabada rast gelirse dinle zaten. Ama bir de sohbetin saati var. 5 kere sohbetin bir tanesini insan özellikle takip etmez mi ya? Bu saatte bir saatini kur. Alarmını kur, telefonlarınızda alarm var. Sohbet saati bu. Bundan herkes kendine uygun olan saati seçer. Arkadaşlarım 5 kere tekrarında bu faydalar var. Birinden biri sana uyar, öbürüne uymaz, öbürüne uyan sana uymaz. O zaman sen Allah'a diyebilir misin ki ben ilimden mahrum oldum, ben dinleyemedim sohbeti. İşim vardı. Ne işin vardı kardeşim? Gecenin 12'sinde de ne işin var? Kaç saat sohbet var? Bu ilim tarafı. İlim olmadan amel olmaz. Amel olmadan ihlas mümkün değildir. Bir şey yapmayan adam ihlaslı olsa ne olur? Olmasa ne olur? Allah'a kulluk etmiyor ki nasıl ihlas olacak? Allah'a kulluğun yolu öğrenmekten geçer. Onun için siz mutlaka sohbetleri terk etmeyin. İlimsiz kalmayın. Yani nefessiz kalmaktan beterdir. Ha. Sohbetsiz kalmak nefessiz kalmaktan beter. Tehlikelidir. İnsan helak olur. Bir sapık çıkar. Bir ehli sünnet düşmanı çıkar. Bir yalan yanlış bir şeyler uydurur, bir şeyler konuşur. Helak olursun, zehirlenirsin. Onun için mutlaka tedavi lazım. Efendim, ehli sünnet alimlerin sohbetine tezkiye lazım. Temizlenmek lazım. Efendim, nefsi tezkiye, kalbi tasfiye. Nefsi temizlemek, kalbi arındırmak. Tahliye de deniyor buna. Boşaltmak. Yani kötü inançlardan, kötü fikirlerden, kötü düşüncelerden arındırmak. Tasavvufta da çok tabirleri var. Hep bunlar Kur'an-ı Kerim'den alınma yani. Tasavvuf, evliyaullah kendi kafalarından bir şey uydurmadılar kimse. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Estağfirullah. Kad efleha men tezekka. Tertemiz olan felaha kavuştu. Bak tezekki, tertemiz. E ne demek tertemiz? Sabunlan, şartlan, şurtlan, kaç kese yıkandın. Ha, itikadın bozuk. Kalp bozuk. Kalpte kötü bir inanç var. Kalpte şirk var. Tezekki olmadı, felah müyesser olmaz. Kim kurtuldu diyor? Men tezekka. Kötü inançlardan temizlenen, pisliklerden, necasetlerden temizlenen, değil mi? Abdest alan, gusleden. Evvela nedir? Kalbin arınması. İstediğin kadar guslet. Kalpte bozuk inanç var. Namaz kabul olmaz. Ve zekâra sme rabbi. Önce temizlenecek, sonra Rabbinin adını zikredecek. Fesallâ. Namaza duracak. İftitah tekbiri. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Neden sonra? Kalp kötü inançlardan temizlendikten sonra, kötü niyetlerden arındıktan sonra, bozuk kalp, fitne, fesat, çıfıt çarşısı kalp, bu kalple Allah'ın huzuruna durulur mu ya? Bel tu'thirunel hayatet dünya. Bak işte. Siz dünyayı tercih ediyorsunuz. Kalbinizi temizlemiyorsunuz. Niyetinizi düzeltmiyorsunuz. Varsa dünya, yoksa dünya diyorsunuz. İnançlarınıza efendim riayet etmiyorsunuz, tahsiye etmiyorsunuz, gözden geçirmiyorsunuz, benim bu inancım doğru mu diye hiç önem bile vermiyorsunuz. Mevla sitem ediyor. Başka ayet-i kerimesinde قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Nefsini temizleyen neyle? Ehli sünnet vel cemaat mezhebinin ayet ve hadislerden anladığı, çıkarttığı, nizamladığı, düzenlediği İtikada göre temizleyen, ondan sonra da amele göre tabii ki abdesti, guslü, namazı, tahareti, setre avreti, temiz elbise giyinmesi vesaire. Temizleyen nefsini felaha erdi ve kad khabe men dessaha. Nefsini günah batağına gizleyen, gömen, batıran muhakkak husrana uğradı. İki cihanda zarar etti. İki tarafı da kaybetti. Bura zaten kaybolmak üzere yani. Öleninki kayboluyor. Kimisinin ölmeden de kayboluyor. Adam felç oluyor, hasta oluyor, yatalak. Yaşasa ne olur? Senelerce sürünüyor yani. Hiçbir zevki kalmaz. E dünya zaten bitiyor. Ahirette kaybettin. Ne olacak? Onun için Rabbimizin rızasını aramak. Neden razı, neden razı değil? Şöyle konuşsam razı olur mu? Efendim, şunu giysem razı olur mu? Olmaz mı? Efendim, şuraya gitsem razı olmaz mı? Hesaba bak ya. Müslüman hesaplı yaşayandır. Bu hesabı yapmayan ormandaki çakal gibi, affedersiniz. Efendim, ne yemiş, ne içmiş, kimle yatmış kalkmış hiç düşünmez. Hayvandır yani, mesul değil. Mükellef değil, kitap inmemiş, vahiy gelmemiş. Ama bize vahiy gelmiş, kitap inmiş bize. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş, bu kadar peygamberler gönderilmiş. Hep bize dinimizi öğretmek, yaratanımızı tanıtmak, kulluk vazifelerimizi ifaya teşvik etmek ve bizi iki cihan zararlarından kurtarmak için gelmiş, gönderilmiş. Kıymet bilmek lafla olmaz. Elhamdülillah demek sadece dilin zikridir, dilin şükrüdür. Bütün uzuvlarımızla İslam'ın tamamına dahil olarak, teslim olarak, boyun eğerek, yorumsuz, itirazsız, hangi asırdayız falan demeden, bütün asırlar Allah'ın, bütün kullar Allah'ın, bütün mülkler Allah'ın, Celle Celaluhu diyerek Rabbimizi razı edecek işlere yarışalım, müsabakaya girişelim, birbirimizi geçercesine teşvikçi olalım, kötülüklere karşı da kilit olalım inşallah. Şimdi dersimizi başlayalım. 45. farz neymiş bakalım? 54 farzdan Hasan-ı Basri Hazretleri bu 54 farzı cemeyledi. Ayetlerden ve hadislerden mübarek bunu tahric eyledi. Her gece ve gündüz insanın üzerinde 54 farz var. Her gece ve gündüz, görüyor musun? Bu kadar gece ve gündüz geldi geçiyor. Şimdi gündüz bitti bak. Şimdi gece geldi. Bu gündüz de vardı bu farzlar. Şimdi gece geldi, bu gece de var bu farzlar. E biz bunun neresindeyiz arkadaşlar? Amel etmek gereklidir. Amel etmeyen asilerden olur buyurmuyor Hasan-ı Basri Hazretleri. Büyük veli, büyük alim, allame. Sahabeden sonra gelen en hayırlı tabakadan Allah'a isyan etmiş olur, karşı gelmiş olur. Her gece ve gündüz 54 farz. Bunlar neymiş diye sırayla bu dersleri toplayacağız inşallah. Buraya kadar geldiğimize göre bir araya da getirilebilir. 45. farz neymiş? Bütün günahlardan kalbi temizlemek. Bak şimdi. Eli temizlemek ayrı bir şey. Elle günah işlememek, dille günah işlememek, gözle günah işlememek, kulakla günah işlememek, burunla günah işlememek, ayakla günah işlememek. E şimdi bunların hepsi var. Ama bu değişik bir şey. Neymiş bu? Kalbi temizlemek. Kalbin günahları neler? Bunlar da tabii özel bir ders ister. İmam Gazali Hazretleri İhya Ulumiddin'de diğer alimler beyan ettiler. Kalbin nesi var? Afetleri var. Aslında o dersi de haftaya hazırlayabilsem de kalbin afetleri bölümünü bulabilsek de belki onu buna ilave ederiz yani. Nasip olursa inşallah. Kalbi günahlardan temizlemek. Kalbi günahlardan ne demek? Günahları düşünmekten demek. İşte içki içme isteğinden, zina etme isteğinden, faiz yeme isteğinden, yalan konuşma isteğinden, kalp bütün amellerin, fiillerin menbaıdır, kaynağıdır, iradenin menşeidir. Yani kalpte başlıyor, hani ne diyorlar şimdi, bir laf var, beyinde biter hani, her şey beyinde biter. Hani bunun şimdi tabii onlar ilmi konuşmuyorlar, halkın ağzında bazı laflar dolanıyor. Kalp insanın tamamının temsilcisidir. İnne fil cesedle muzgaten, şüphesiz kalp cesette, bedende bir et parçası var, yumruk kadar bir şey. İza salihal cesedi kullu, o düzelince bütün beden düzelir. Ve izâ fesedet fesedel cesedi kullu, o bozulunca bütün beden bozulur. E şimdi bu ne demek? Beyin mi kaldı, dimağ mı kaldı? Yani kalp işte. Hadis-i şerif kalbi öne çıkarıyor. Elâ ve yel kalp, o kalptir. Bu Kalbin günahlardan arınması ne demek? Bütün uzuvların günahlardan uzak durması demek. Çünkü kalpte bunun altyapısı yoksa, kalpte bu meyil ve istek yoksa, bedenin diğer uzuvlarında tezahür etmez. Çünkü içinde ne varsa dışına o vurur kaidesine göre. Bu bellidir. Bu hususta iki ayet-i kerime getirmiş. Alimlerimiz delil getirmiş. Estağfirullah. İnne Allah la yuhibbu men kâne havvânen efîmâ. Şüphesiz ki Allah çok hain ve aşırı günahkar kulunu sevmez. Çok hain. Bu hainlik nedir? Ve çok günahkar. Bu hainlik, yani bu ayeti buraya delil getirmesinden anlaşılıyor ki kalbin hıyanetidir. Kalbin hainliğidir. Kalbin hainliği bedeninde hainliğine sebep olur. Kalpte ne var? Kötü niyet, kötü düşünce, haset, kıskançlık, rakabet, efendim, iftira. Bu adamı nasıl geçerim? Bu adamı nasıl deviririm? Bunu nasıl gözden düşürürüm? Bunu nasıl itibarsızlaştırırım? Ondan sonra kendimi göze girecek, başkasını mı göze sokacak? Nedir derdi belli değil. Fakat kalpte ne var? Hainlik var. Allah Teala çok günahkar ve çok hain kulunu sevmez. Bu iş nereden başlıyor demek? Hainlik de nereden başlıyor? Kalpten başlıyor. Yani kötü düşünceyle başlıyor. Görünüşte adam sana güler yüz, tatlı dil. Adam münafık, adam hain. İçinde sana karşı kötü bir niyet gizliyor. Dışından da sana güven veriyor. Sen de bu sefer ona bir sır veriyorsun. Veyahut onunla efendim, yola gidiyorsun. Veyahut ticaret yapıyorsun. Veyahut bir işe giriyorsun. Kız veriyorsun. Kız alıyorsun. Neyse. Ama adamın kalbinde hainlik olunca ne yapıyor bu? Bir şekilde ortaya çıkıyor. Ve sonradan zararı aşikar oluyor. Ama iş işten geçiyor. İnsan ne zararlar görüyor. Kalbinde kötü niyet taşıyanı Allah sevmez Celle Şahin. Bütün Allah'ın kullarına hüsnü zannetmek, güzel düşünmek, iyi niyet beslemek, kafirlerin bile hidayetini istemek, onların da iman etmesini dilemek. Biz böyle olmamız lazım. Bize ne? Millet cehenneme gitse bize ne karı var ya? Evet. Çok günahkar. İnsan kalbiyle de günahkar oluyor. Ayet-i Kerime'de Amener Resulü'den geride Bakara suresinin son sayfasında ne buyuruyor? Estaizu billah. Ve men yektumha fe innehu asimun kalbuh. Ve la tektumu şahide diyor. Şahitliği gizlemeyin. Şahit oldum bir şeye. Mahkemede tanık diyorlar. Şahit. Soruyorlar. Karşı taraf senin lafınla hapse giriyor. İdam olan var ya. Hani ne derler? İki şahitten adamı idama götürürler derler hani. Şahitlik yapacaksın. Para alıyorsun, birinden tehdidinden korkuyorsun, korkutuluyorsun, şöyledir, böyledir derken şahitliği gizlersen ne olur? Şahitliği gizlemek günahların en büyüklerindendir. Yani en büyüklerinden deyince artık o içkiyi kumarı da aşıyor yani. Adam öldürmek falan sınıfında, büyü yapmak, iftira yapmak sınıfında en büyük günahlardan biri. Kim şahitliği gizlerse, doğru şahitliği yapmazsa, yok anama dokunur, yok babama dokunur, yok canıma dokunur, yok malıma dokunur, kendi aleyhime döner diye gizlerse, o kişinin kalbi günahkardır diyor. Bak burası çok önemli bir ayet. Bu ayet gibi bir daha yok. O kişi günahkardır demiyor. O kişinin kalbi günahkardır. İşte kalbe günah girdiği zaman uzuvlarından bir hayır bekleme. Çünkü kötü niyet kaynağı oluyor. Kalp çıfıt çarşısı dediğim, hani onu bunu düşünme anlamından ziyade kötü niyet besleyen bir kalp. İnsanlara karşı kötülük düşünen, kandırmak, aldatmak, yalan demek, efendim parasını almak, şunu, rezil etmek, itibarsız etmek, bu gibi niyetleri kalbinde tutarsa kalbi günahkar olur diyor. Kalbi günahkar olunca da artık o kalbin temizlenmesi bayağı bir müşkül hale geliyor. Diğer günahlardan tevbe kolay olsa da kalbin günahından, kalpteki kötü niyetten ve hainlikten kalbi arındırmak zor oluyor. Bunun yolu ancak zikir, Allah'ın zikrine devam, işte istiğfara devam, işte yalvarmak. En mühim mesele nedir biliyor musunuz kardeşler? İnsan yanlışını bilmesi. Yani bir adamın kalbi kötü niyet beslediğinde o adam bundan haberdar olması, bunun farkında olması. Ben kötü bir niyet besliyorum. Kötü niyetler ve maksatlar taşıyorum. Bunu anlasa yine ağlayıp sızlaması ve tevbe etmesi ve dönmesi kolay olur. Ama adam, bu adam da hak ediyor diyor. Bak şimdi, millete kötülük besliyor, bu millet hak ediyor. Ya bu millet hak ediyor diye düşünürsen, bu sefer kötü niyetini meşru görürsün. Meşru görünce de tevbeye lüzum hissetmezsin. Ya niye tevbe edeyim ki ya? O, ben bunu, efendim, bunlar hak ettiği için yapıyorum. Olmaz. Hep Allah'ın kulları bu millet ya. Bu halk Allah'ın kulları ya. İşçinde, amirinde, memurunda. Bu, biz iyi niyetli olalım. Zarar ediyor gibi görünebiliriz. Sonunda uzun vadede mutlaka kâr ederiz. Ben bütün Müslümanların iyiliğini isteyen bir adamım. Kimseyle şahsi ve nefsi adavet ve kin ve nefret beslemem. Ehl-i sünnet itikadında muhalif şeyler varsa onları beyan ederim. Bu beyan ederken de şahsi hakaret ve nefsi adavet yapmam. Bu ayrı bir şey. Bu şimdi söylediğim ayrı bir şey. Ben bir adama reddiye yaparım. Bu adam ehl-i sünnetten dışarı çıkmış çünkü kaderi inkar ediyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor derim. Ama o adamın hidayet bulmasını ister miyim? İsterim. O adam dönse ister miyim? İsterim. Ama öbür mesele kötü niyet, kötü kalpteki kötü niyet ne? Adam diyor ki bu böyle kötülüğe devam etsin ki ben de bunun aleyhine gideyim de sivrileyim, ondan temayüz edeyim, farkım çıksın, millet beni desteklesin ve böylece bir menfaat temin edeyim. Kötü niyet budur. Biz hiçbir insanın bu yola gelmesine karşı değiliz. Herkes hidayet bulsa, herkes ön safa geçse, biz en geride kalsak bunu bile, buna bile razıyız yani. Yeter ki millet ehl-i sünnet olsun, namaza başlasın. Benim düşmanım olsa, tevbe etse, hidayet bulsa ben isterim. Ha bazıları diyor ki yok ya bu tevbe edemesin de böyle gebersin, efendim imansız ölsün, cehennemde gitsin. Bu bize gelmez yani, biz böyle biri değiliz. Olmamalıyız. Allah'ın kullarına karşı hıyanet iyi bir şey değil. Ama adam yola gelmez, ehl-i sünnet dışı fikirler taşır, o başka. Biz ona tabii ki hidayetine dua deriz, Allah ıslah etsin deriz. Velakin tabii ümmete şerri varsa, milleti saptırıyorsa, insanları yoldan çıkarıyorsa o zaman da Allah şerrinden muhafaza eylesin, Rabbim kuvvetini, gücünü imha eylesin, insanları saptıramasın diye de deriz. Çünkü bunlarda ne yok? Hainlik yok, bunlarda bir kötü niyet yok, bunlarda bir fitne yok. Ne buyuruyor Rabbimiz? Diğer ayet-i kerime Şuara suresinde. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ Ahiret gününde mal fayda vermeyecek. Oğullar fayda vermeyecek. Kızlar verecek mi? Kızlar da vermeyecek. Niye oğullar dedi? Çünkü Araplar erkek çocuğuna meraktılar. Kız çocuklarını diri diri gömüyordular ya. Yani Mevla onların anladığı dilden buyuruyor ki sizin en çok bel bağladığınız işte oğullarınızla iftihar ettiğiniz malınız da oğullarınız da fayda vermeyecek. Efendim Ebu Leheb hakkında ne buyuruyordu? Ma aghna anhu maluhu ve ma keseb. Malı da kurtaramadı onu, kazandığı çocukları da. Çünkü dolu erkek çocukları var mesela. Kurtaramaz. O gün mal da erkek evlat dahi fayda veremez. Ancak illa menetallah bi kalbin selim. Allah'a kalbi selimle gelenin malı da yarar, çocuğu da yarar. Allah'a kalbi selim ile gelmek. Yani huzuruna çıkmak. Yani ölmek. Çünkü nasıl ölürseniz öyle diriltileceksiniz. Temutune kema te'işun. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Ve tüb'asune kema temutun. Öldüğünüz gibi diriltileceksiniz. Ve tuhşarune kema tüb'asun. Diriltildiğiniz gibi de mahşere sevk edileceksiniz. Demek ki yaşantımızdan başlayan bir süreç. Selim bir kalb ile Allah'a kavuşursak ahirete öyle çıkarız. O zaman her şeyimizden fayda görürüz. Kalp selim değilse namazından da fayda yok, orucuna. Kalp selim değil ne demek? İşte demin dediğim kötü niyetlerle dolu. Zekat vermiş, gösteriş. Hacca gitmiş, seyahat, turizm, gösteriş. Namaz kılmış, efendim başka niyetler. Onu kandırmak, bunu aldatmak. Kalp selim değilse Niyet bozuk demektir. Niyet bozuksa amel fayda vermez. Kendisinde zerre kadar masiyet olmayan gönül. Buraya dikkat et. Kalbi selim neymiş? İçinde zerre kadar günah yok. Ya kalpte günah yok ne demek ya? Günah fikri yok. Ya böyle kul olur mu? Hoca peygamber miyiz yani? Herkesin günahı var. Sen de diyorsun bunu. Bak yine anlamadın ki ne dediğimi. Kalpte günah fikri yok. Ama el günaha düşer, ayak günaha düşer, göz günaha düşer, kulak günaha düşer. Uzuvlar düşer yani. Ben uzuvlara bir şey demiyoruz. Yani uzuvlardan hemen tevbe edecek, istiğfar edilecek. Kimse peygamber değil ki. Peygamber olanlar var. Rabbim şefaatlerine nail eyle. Onlar masum. Ama biz peygamber olmadığımıza göre elinde günah olmayacak. Gözünle hiçbir günaha bakmamış olacaksın. Böyle şart koşarsan adam kalmaz memlekette. Ama kalpte zerre kadar günah yok. Bu şimdi burayı doğru anlamak lazım. Kalpte zerre kadar günah meyli yok. Yani meyli derken ne demek? Düşüncesi, tasarımı, fikri, kuruntusu yok. Kalbin temizliği bu. Günah yapmak istemiyor yani. Günah planı yapmıyor kalp. Ama işte insanız yani. Bir anda gözün aldı bir yere. Elin değdi bir yere. Kulağına bir şarkı türkü geldi. Tabii ki kasten gelmezse zaten hiç günahı yok onun da. Ondan sonra sen de biraz meylettin. Canın da ekşiliği istedi. Hadi biraz dinleyeyim, bakayım, tutayım, edeyim falan dedim falan. Bu tabii uzuvların günahıdır. Burada kastedilen nedir? Kalpte günah meyli yok. Selim kalp, daha tasavvufi ve daha derin manasına gelecek. Allah-u Teala'dan gayrisinin bir şemmesi, raihası, kokusu dahi olmayıp muhabbetullah, aşkullah, Allah sevgisiyle, Rabbimizin aşkıyla dolu olmak haysiyetiyle en büyük tehlike olan Allah-u Teala'nın gayri yani masiva dediğimiz düşüncelerden, gayelerden selamette kalmış ve kurtulmuş olan gönül. Allah'a böyle bir kalple gidebilirsen kurtuldun. Efendi Hazretlerimiz, Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu Sirruhu'dan defaat ile dinlemiştim. Artık o mübarek tabi Reşahat-ı Şerife'den de nakleder, Nefahat-ı Şerife'den çok eserleri hep ezbere bilirdi. Ondan anlatırdı. Geçmiş zamanda bir baba bir oğul var. Baba büyük alim, kitapları yutmuş. Amel de ediyor. Fakat mürşit bulmamış. Bir şeyhe, Allah dostuna intisap etmemiş. Oğlu da zahiri ilimlerden nasip almış. Babası kadar alim olmamakla beraber bir tekkeye yolu düşmüş. Orada bir alim bulmuş. Bir mürşit bulmuş. Bir şeyh efendiye intisap etmiş. Yani tarikat dersi almış. Derslerini yapmaya başlamış. Bu zikirlerle meşgul olurken kazanmaya başlamış. Manevi gözü açılmış tabii. Haller olmuş. Bu sefer bakmış, ne karlar var, ne kazançlar var. Bu babam çok büyük alim ama hiç bu zevklerden, tatlardan tatmamış. Hani insan bir yerde bir lezzetli yemekler, meyveler, bir şeyler tatsa, kendi köyünde, memleketinde olmasa, orada sevdikleri olsa, onlar da yese tatsa istemez mi? İşte onun gibi. Bu sefer doğal olarak, ya babam bu ilimleri yuttu ama manevi zevkten, tattan yani nasipsiz kaldı. Ne olacak? Ben demiş, tabii bir de baba meselesi var yani. Edep lazım, işte babaya da böyle terbiyeli konuşmak lazım, alttan almak lazım, işte ne yapacak? Bir usulüyle, babacığım falan filan, buyur ne diyorsun? İşte şöyle bir zat var, şöyle bir şeyh var, arifi billah, işte Allah'ı bilmiş. Allah mübarek etsin, bize ne bundan? Ya babacığım işte, buna intisap ben ettim. Çok zevk aldım, feyiz aldım, Allah'a giden yolu buldum, işte zikir yolu falan. Sen de buna intisap etmeyi düşünmez misin acaba? Evladım, biz ilmi yuttuk, amelimiz yerinde, ne lüzumu var? Başımıza bir de mürşit çıkaracağız, şeyh bulacağız falan. Bize bu işler gelmez yani. Sen tamam be. Sen. Madem girdin, devam et. Bu sefer tabii çocuk ısrar edemez. Sonra bir zaman daha geçer. Araya vakit girince bir daha bir rica eder. Yok. Birkaç kere tekrar ettiyse de babası, evladım, Kur'an var, ilim var, hadis var, biz öğrendik, biz yapıyoruz. Tamam yavrum ya, sen bize ısrar etme ya, bizim mürşit lazım değil bana ya. Bir zaman sonra tabii bu çocuk seyri sülük, tarikat, tasavvuf yolunu, manevi yolu, yani kalbi tezkiye, nefsi tezkiye, kalbi tasfiye yolunu bitirir. E tabii derslerin şeyi vardır, süreleri vardır, sayıları vardır. Şu anda da ehli olan tarikat, tasavvuf erbabı bunu bilmektedir ve yapmaktadır ve amel etmektedir. Kimisi yoldadır, kimisi yolun başındadır, kimisi yolu bitirmiştir. Maşallah, mübarek olsun bitirenlere, çok devam edenler de var. Allah kolay etsin devam edenlere, amin. Babası ağır hasta olur, ölüm döşeğine düşer. Çocuğu da biraz gönül koymuş, ikide bir onun mürşidini, şeyhini kabul etmediği için üzülmüş. Ama tabii babasının da hasta olduğunu duyunca da evlat baba ilişkisi, mecburen ziyarete gider. Bakar ki upuzun yatıyor. Allame adam ya, ilimleri yutmuş. Ziyarette koma halinde rastlar. Ama o kendisi tarikatı, tasavvufu tamama erdirdiği için keşfe açılmış, manevi gözü açılmış, artık hakikatleri görmeye başlamış. Bakar ki babasının manevi durumu iyi değil yani. Son nefes çok önemli. İnnemel ibretu lil hatim. İtibar sonadır. Sonunda imanı kurtaramama tehlikesi vardır. Ne kadar büyük alim olup da gavur ölenler var yani. Bu tehlike üzerine kalbine bir teveccüh eder. Yani manevi feyzinden, kendi mürşidinden vasıtasıyla, tabii silsile yoluyla o gelen feyizden biraz babasına ulaştırmak ister falan. Muvaffak olamaz. O arada, çünkü babasında irade yok yani. İstek yok, arzu yok. Allah'a kavuşma, yani manevi yolda ilerleme iradesi olmadığından Mevla ona bir fayda vermiyor. O arada bayağı bir zaman geçer. Çocuk da çok üzgün vaziyette. Allah etmesin iman nuru sönerse, şu olursa, bu olursa. Tabii Müslüman adam, alim adam, allame adam. Namazlı, Kur'anlı, yani bir şey yok. Fakat kalp temizliğine önem vermemiş yani. Bu kalp, mühim mesele bu kalp. O arada ayılır babası komadan. Der ki, bakar çocuğunu görür başında. Evladım, sen bize bu kadar mürşit lazım, Evliyaullah'tan bir zata intisap lazım, eteğine tutmak lazım. Derdin. Ben anlamadım. Ne olacak? Şimdi ahiretten heyet geldi. Biliyorsunuz böyle komada bazen ayılır gider ya, aynı böyle ahiretten haber verenler de olur. Sonra yeniden eski koma haline döner. Bu sekeratta çok yaşanan hallerdir. Hali hazırda da görülüyor. Ayılanlar, yeniden bayılanlar falan ölmeden evvel. Der ki, evladım, bir heyet geldi, bizden kalbi selim istiyorlar. Bizde de o yok. Ne yapacağız? Hafızlık var, hocalık var, hepsi var. Kalbi selim istiyorlar, bizde de o yok. Ne yapacağız? Kalbi selim neydi? Allah-u Teala'dan gayri istek, sevgi, korku, bütün endişelerden kurtulmuş kalp. Bu nasıl bir şey ya? Bu kolay mı bu kalbi kurtarmak? Hocalıkla olacak iş mi bu? Molla Cami Hazretleri ne buyuruyor? Bir adam 104 kitabı ezbere bilse, sekeratta, ölüm sarhoşluklarında ve şiddetinde bütün bildikleri hafızadan silinir. Panik diyorsun ya, panik. Bir anda sıfırlar. Beyin kaybeder. Yani ilimle ne olmaz? Zikir hali insana arız olmaz. Bildiğin sana ne yapmaz? Allah dedirtmez yani. Sana la ilahe illallah nasip etmez. O bilgiler nasip etmez. Peki ne nasip eder? Şu nasip eder diyor ki, eğer dilini ve kalbini devamlı Allah'ın zikrine yatkın tuttuysa ve alıştırdıysa, kalbini zikirle mamur kıldıysa, dilini de zikirle yaş tuttuysa, o zaman ölüm döşeğinde en ağır koma ve darbe hallerinde bile zikir ağza da gelir, kalbe de iner. Zaten kalpte olduğu için ağza yükselir. O muvaffak olur. Ama bütün ilimleri yutsa da dilini kalbini zikre alıştırmamışsa, son nefeste o zikir ona nasip olmaz. Bak, ilim para etmedi. Dedi ki, kalbi selim istiyorlar evladım, o da bizde yok. Bu sefer oğlu dedi ki, baba dedi, ben bu manevi yolda dedi, nasip oldu ilerledim dedi. Bitirdim. İhlas ve samimiyetle zikrime devam ettim. Bir şeyler elde ettim. Ben sana koca mürşidimize, o zaman büyük veliye intisap teklif ettim. Sen dedin, biz halimiz ihtiyacımız yok. Neyse, şimdi vakit kalmadı, sen gidiyorsun. Allah seni ayıldırdı biraz, sana yine iyilik etti. Sen madem kalbini biraz bana yönelt, yani ben senin oğlunum, talebenim. Sana ben mürşidimi teklif etmiştim, sen benim mürşidime bile tevazu etmedin. Kibir yaptın, nefsaniyet gösterdin. Şimdi mecburen artık vakit dar. Sen şimdi bana rabıta yap. Hadi bakalım, bana rabıta yap, bana bir yönel. Kalbini bir boş bırak bakalım, bana bir teveccüh et de bakalım. Yani yöneliş yap. Ben de Mevla'ya yalvarayım da Mevla'dan gelen feyizlerden sana biraz yollayayım bakalım ne olacak senin durumun. Hiç zoru görünce kibir yapar mı? Oğluna bile intisap etti. Hemen aman yavrum dedi, tamam dedi, sen madem zikirle abad olmuşsun dedi. Biz nefisten berbat olmuşuz. Bir yönelişe geçti, yani rabıta üzere, böyle onu ehli bilir, ondan bir medet, manevi yardım, bir feyiz istedi. İstemek meselesi. Bak demin ne dedim sana? İraden olmayınca İmam-ı Rabbani olsa seni kurtaramaz yani. Çünkü sende iste yok, istek yok. İmam-ı Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Men lem yekun fi meylihi, men lem yekun fi nefsihi meylul huda, feşuhudu ve cehennebi ile enfe'u. Hidayet meyli bir adamın kalbinde olmazsa diyor, peygamberin yüzünü görse ona yaramaz. İnsanda istek ve irade olacak ya. Senin derdin ne kardeşim? Sen Allah'ı bulmak istiyor musun? Ahirette kurtulmak istiyor musun? Bir iste bakalım ya. İstersen bulacaksın ya. Tabii yerinde arayacaksın. O da ayrı dava. Öküzün altında buzak aramayacaksın. Ama o ne zaman ki babasına kendi teveccüh etti, fayda yok. Ama ne zaman ki babası ondan istedi manen, himmet istedi. Himmet istemek bu işte. Himmet istedi. O da ona bir teveccüh etti, o evladı. Oh dedi, bir rahat nefes aldı. Son nefeste ne dedi? Biz de hayırlı evlat sayesinde kalbi selim kazanmış vaziyette Allah'ımıza gidiyoruz. Gördün mü şimdi? İyi bir evlat, yani o çocuğunun tarikat tasavvufa çalışması bereketiyle oğlum beni kurtardı demeksin. Bak ilim kurtaramadı, çocuğu kurtardı. Çocuğu niye kurtardı? Babası ona rabıt ettiği için. Yani hidayet meyli onda belirdiği için. Kurtuldu. Kalbi selim. Kalbi selim ne demek? Allah'tan gayri her dertten kurtulmuş kalp. Ne yaptı o evladı ona? Kendi kalbini arındırmış ya. O arınmış kalbiyle bir teveccüh etti, bir feyiz yağdırdı, bir nur yağdırdı. Kendindeki enerjiden. Şimdi siz enerji diyorsunuz. Bir şeyden haberiniz yok işte. Feyiz bilmiyorsunuz, nur bilmiyorsunuz, şu teveccüh bilmiyorsunuz, rabıta bilmiyorsunuz, murakabe bilmiyorsunuz. Ancak enerji, pozitif enerji, negatif enerji. Ne bu ya? Saçma saçma lafları. Bunları öğrensenize bu konuştuklarımı. Ha, feyiz vererek, bereket manevi bir nur dalgasını ona yönlendirerek babasının kalbi ne oldu? Allah'tan gayri her şeyden kurtuldu. Böylece kalbi selim ile gelene malı evladı fayda verir ayetinin sırrı zahir oldu. O kişi imanını kurtarmış oldu. İlminin de amelinin de faydasını görecek. Ama kalbi selimsiz gitseydi bir şey yaramaz. Bu işler böyle. Ben bunu 30 sene var en az. İsmaila Camii'nde o vakit ders okutuyordum. Tefsir halakalarım var. Kalabalık 20-30 talebemiz var. Şimdi hepsi hoca oldular. Hocaların hocalar. Şimdi onlar beni de beğenmiyorlar. Hiç. Onlar hepsi. Büyük adam oldular maşallah. Allah ilerletsin onları. Takva sahibi. Dolu hocalar yetişti. Ben onlara da bunu anlatıyordum. O arada da Ali Rıza Demircan geçiyor oradan. Efendi'yi ziyarete gelmiş. Merdivenden çıktı. Ben de İsmail Han'ın arka tarafı o zaman yeni yapılmış. Ders o. Bunu biraz duymuş oradan geçerken. Gelmiş Efendi Hazretleri'nin yanına. Oturuyor. Ben de ders bitti. Geçtim Efendi Hazretleri'nin yanına. Eski Hatip-i Şerif odasında. O da baktım beni şikayet ediyor. Ali Rıza Demircan. Diyor, böyle hurafeler anlatıyorlar. Neymiş bu kalbi selim, rabıta, mabıta? Efendiye beni şikayet ediyor. Yani diyor ki bu senin taleben diyor. Böyle hurafe anlatıyor falan. Efendi Hazretleri tabii dedi ki ne anlattın dedi. Dedim bunu anlattım. Dedi bunu ben anlatıyorum dedi. Bu dedi Reşahat-ı Şerife'de var, şu kitapta var, bu kitapta var, Evliyaullah söyle falan. Tabii bu morardı, karardı, bir şeyler etti ama zannetti ki efendim ben orada hurafe anlatıyorum. Yahu biz Evliyaullah'a bağlıyız. Biz Allah dostlarına müntesibiz. Biz ipi sapı kopuk adam değiliz ki biz. Boş adam değiliz ki biz. Başı boş adam değiliz. Başı boş adam değiliz. Ne demek? Mürşidimiz var bizim. Biz böyle duymadığımız, etmediğimiz, kitapta görmediğimiz uydurma şeylerle konuşur muyuz ya? Efendi Hazretlerinden duyduklarımızı naklediyoruz. Hala da aynı şeyleri naklediyoruz. Yol budur. Budur doğru, bunun gayri mehalik. Güzel fehmet, sakın sen olma halik. Doğru anlamazsan helak olursun. Doğru yol budur arkadaşlar. Mürşidimizin yolu, Evliyaullah. Sadece biz Efendi Hazretlerine bağlıyız. Diğer cemaatler, şeyhleri var, mürşitleri var. Hepsine mübarek olsun, hepsi hayırlı olsun. Ama bir kıtmir yalını kangı kapıda yerse o kapıyı hoşça beklemeli. Ne demek? Bir köpek yalını, yani yemini hangi kapıdan alıyorsa o kapıyı hoşça beklemeli. Yani feyzi hangi mürşidinden almışsa biz Mahmud Efendi Hazretlerinden aldık. Başkası başkasından almış olabilir. Herkese mübarek olsun. Herkes kapısına sahip olsun, yoluna sahip olsun, mürşidine tazimkar olsun, diğer şeyhlere, velilere, alimlere de hürmetkar olsun. Terbiyeli vaziyette. Bu ehli sünnet olmak şartıyla, sahihiyet olmak şartıyla, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sağlam bir elden ele, elden ele, el araları kopuk olmayacak. Şimdi sahtekar, dolu müteşeyyihler var. Müteşeyyih ne demek? Şeyh taslağı. Şeyhlik iddia ediyoruz. Bir tane çıkmış, bir tane var efendim, kafasına kasketi geçirmiş, kravatı da boynuna takmış. Şimdi benle uğraşmaya başladı. Evvelce de uğraşıyordu da gizli uğraşıyordu. Şimdi acayip. Ya işte bu cübbeli var işte. Sarık takmış, cübbe giymiş, sakal uzatmış, baston kullanmış. Millet onu dinliyor. Beni niye dinlemiyor? Beni sakalım kısa diye. Benim işte kravatım var, şuyum var, buyum var. Beni dinlemiyor kimse. Herkes onu dinliyor. Niye onu dinliyor? Niye beni dinlemiyor? Meseleye bak ya. Sen Hazreti Ömer'e iftira atarsan seni millet dinler mi ya? Millet bu cübbelinin peşinden gidiyormuş. Benim de adımı vermiyor da adresimi veriyor yani. Sen benim peşimden niye gitsin? Ben mürşide bağlıyım. Ben laf tutmuşum. Ben Efendi Hazretlerimi dinlemişim. O zaman millet gelir. Milletin kalbi Allah'ın elinde. Allah istediği tarafa çevirir yani. Sen milletin kalbini yönetemezsin ki. Senin şeyhinle irtibatın yok. Kendi şeyhin seni kovmuş. Bütün eskiler şahit. Ondan sonra kendi kendine kalkmışsın, ben şeyh oldum dersen. Ondan sonra da milleti peşine alır gidersen. Bir zaman 10 sene 20 sene gitmiş. Şimdi rengi meydana çıkmış. Artık adam Şii olmuş. Çünkü bir mürşidi olmadan, bir makama gelmeden, sana Allah'tan bir hal verilmeden, kendi kendine kalkıp bir iddialar, bir şeylere girişirsen, Allah seni sonunda rezil eder. Allah rezil olmaktan bizi muhafaza eylesin. Amin. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurdular. Ela inne lillahi evaniye fid dünya ve hiyel kulub. Bu hadis-i şerif Ebu İnebe Hazretlerinden rivayet diye biliyorum. Rabıta kitabında da geçiyor, öyle hatırladım. Burada ravisi yazmıyor ama Ebu İnebe el-Havlani olacak. Taberani'de gördüm. Allahu Teala'nın dünyada kapları var. Kap, kap. Allah'ın kabı ne demek? Yani Allah'ın evi. Beytullah ne demek? Allah'ın evi demek. Allah Teala içine girmiş mi? Haşa. Mevla mekanda münezzeh. Ama özel feyizlerini, rahmetlerini nereye yağdırıyor? Kabe'ye yağdırıyor. Kabe ne oldu? Beytullah. Bütün camiler Allah'ın evidir ama bütün dünya Allah'ın mülküdür. Ama evi değil. Dikkat edin. Dünya Allah'ın evi diyebilir misin? Diyemezsin. Dünyaya gazap ediyor. Dünyaya buğz ediyor. Dünya mel'unetün. Dünya lanetlenmiştir diyor. Ancak mescitler müstesna. Dünya lanetlenmiştir. Ve mafya. İçindekiler de mel'undur. Neden? Nefsin işine geliyor. Nefis ne yapmış? Adi nefsek fe inna evvelü men intesabet li muadati. Nefsini düşman belle. Çünkü benim düşmanlığıma, karşıma ilk dikilen senin nefsindir. Ne demiş Allah? Ente ente ene ene. Sen sensin, ben benim demiş. Hepimizde bu nefis var. Dünya ne yapmış? Bu nefsin işine gelmiş. Dünya ele geçtiği zaman zenginlik, mal, mülk, imkan ne oluyor nefis? Kabarıyor, kuduruyor, zevkleniyor, ferahlanıyor, merahlanıyor. Merah şımarmak demek Arapçada. Peki, onun için Mevla ne yapmış? Dünyaya buğz etmiş ve lanet etmiş. بِحَيْثُ لَمْ يَظُرُ لِيَا مُنْزُ خَلَقَى İmam-ı Rabbani ne buyuruyor mektubatta? Yarattığı günden beri rahmet nazarıyla, iltifat nazarıyla bir kere dünyaya Allah bakmamış. Bütün dünyayı görüyor ama rahmetiyle bakmıyor. Dünyadan, lanetinden kim kurtuluyor? İlla zikrallah. Allah'ın zikri nerede varsa. ve mavalah zikirle ilgili konular. Ne demek zikir nerede varsa? Bir Müslüman, bir adamın kalbinde iman varsa zikir var. O lanetten kurtuluyor. Dilinde zikir var, lanetten kurtuluyor. Bir evde zikir var, lanetten kurtuluyor. Bir efendim müessesede zikir var, yani namaz var, abdest var, la ilahe illallah var, orası kurtuluyor. Geri kalan Allah olmadan, Allah'ın zikri bulunmayan her yer lanetlenmiş. Onun için dünya Allah'ın mülküdür dersin ama dünya Allah'ın evidir diyemezsin. Allah'ın evi nereler? El mesacid buyutullah fil ard. Dünyada Allah'ın evleri mescitlerdir. Peki mescitlerin en eftali Kabe-i Muazzama. Şimdi Allah'ın evleri var. Allah'ın kapları var mı? Kapları var, kap. Kap kacak var ya, onu söylüyor ha. Şimdi bütün kaplar, kacaklar, ocaklar hepsi Allah'ın mülkü müdür? Mülküdür. Ama Allah'ın kabıdır diyebilir misin? Diyemezsin. Allah'ın kapları neymiş? Kalplermiş, kalp. Kalp var ya, bizim hepimizde bir kalp var. Bu sol memenin, göğsün iki parmak altında yer olarak orada duruyor. Hakikati tabii manevi tarafı var onun ama et olarak oradadır. Herkesin yumruğu kadar falan diyorlar. Şimdi bu kalpler neymiş? Allah'ın kaplarıymış. Peki bunlar hepsi Allah'ın kabıdır. Yani Allah'ın tecelligahıdır. Oraya bakar, nazar eder. Kiminden yüz çevirir, iraz eder. Kimde kendi zikrini görürse oraya nazar eder, teveccüh eder, iltifat eder. Evet. Feyz yağdırır. Ve habbu ilallahu teala. Allah-u Teala bu kalpleri içinden en çok hangi kabını seviyor? Bu kadar kabı var. Özel kap tutmuş. Kalplerimizi kendinin kabı ilan ediyor. Peki en sevdiği kabı hangisidir? En kaha, en temiz. Ve asfaha, en arınmış, en pak. Günah sevgisinden, günah düşüncesinden, kötü niyetlerden, hainliklerden, vefasızlıklardan en arınmış, en temiz. Ve aslebuha fiddin. Dini konularda son derece metin ve müstehkem. İslam'da, imanda, itikatta sağlam, güçlü, tavizsiz. Ha bak şimdi geliyor. Ve rakku alel ihvan. Din kardeşlerine en yumuşak, en merhametli, en şefkat. Şimdi biz ne yapıyoruz? Gavurlara yumuşak, Müslümanlara sert. Allah böyle adamı sever mi? Biz ne yapıyoruz şimdi? Kafirlerle hoşgörü, Müslümanlara harp. Oldu mu bu şimdi? Helak oluruz. Allah muhafaza etsin. Ve helak olmaya doğru da gidiliyor. Allah'ım Teala azabın eşiğine gelmişken bu milleti, memleketi kurtarsın. Amin. Yani azabın eşiğine gelme tehlikesi var. Neden? Müslüman Müslümanın kuyusunu kazıyor. Müslüman Müslümana düşman oluyor. İhvan ihvana zikir yapan, tarikat yapan adam birbirini ihbar ediyor. Birbirini şikayet ediyor. Haset fesat yüzünden iftira atıyor. Belaltı, haramlar yapıyor. Ya... Birbirinin namusuna tahane ediyor, ırzına efendim saldırıyor, tasaddi ediyor, ırzı hakkında birbirine teşhir ediyor, ondan sonra birbirine iftiralarla içeri attırıyor, hapis yattırıyor. Bu ne rezillik ya? Allah böyle kalbe nazar etmez. Bak en sevdiği kalp hangisiymiş? Kötü düşünmeyecek, suizan yapmayacak, günah düşünmeyecek, dinde sağlam olacak, ayağı sabit olacak. Kalpten gidiyor bu duygular. Kalbin niyetini söylüyor. Bir de hangi kalp Müslüman kardeşine karşı daha yumuşaksa Allah en çok o kalbi seviyor. Hangi kalp Müslüman kardeşine karşı soğuk ve düşmansa Allah da o kalbe o kadar soğuk ve düşman oluyor. Ne lüzum var ehli sünnet Müslümanlar birbirimize karşı bu yapılır mı ya? Hocalar birbirine uğraşır mı ya? Ehli sünnet insanlar birbirine uğraşır mı? Ne buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Hazreti Muaz Efendimiz ki en alimi bu ümmetin fıkıh meselesinde helal haramı en iyi bilen Muaz'dır buyurdu. E'lemun bil helal vel haram Muaz ibn Cebel. Ümmetimde helal haramı en iyi bilen Muaz Hazretleridir. Genç yaşındaydı zaten. Radıyallahu Teala büyük sahabi. Ona ne buyurdu? Ve la tüzekki nefseke ala ihvanike min hameletil Kur'an fetümezzikake kilabun dar. Ey Muaz! Sana vasiyet ediyorum. Hatta Yemen'e vali gönderdi. Sonra buyurdu, ona refakat etti, yolda götürdü beraber biraz. Hatta onu bineğin üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaya gitti yanında. O çok utanıyordu, diyor tamam emir böyle. Ben seni uğurlamaya geldim. Bir daha gelsen beni göremeyeceksin. Benim mescidime uğrarsın, kabrimi ziyaret edersin. Bunu da söyledi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bildirmesiyle her şeyi biliyor. Sana vasiyet ediyorum. Kur'an hamili, hafız ve alim insanlardan sahabe kardeşlerine karşı sakın kendini temize çıkarıp da onları karalama. Müslüman kardeşini, hafızları, alimleri kıskanıp da itibarsızlaştırmaya çalışma, kendini temize çıkarıp da milleti kirletmeye çalışma. Cehennem köpekleri parçalar seni. Cehennem köpekleri parçalar seni diyor. Sen duydun mu bu hadisi? Böyle terbiyesizlikler, şerefsizlikler, namussuzluklar yapılır mı ya? Müslüman Müslümanı birbirine, efendim, onun ayağı kaysın, o milletin gözünden düşsün, itibarsızlaşsın da, efendim, konuştukları manasız kalsın, itibarsız kalsın da ben yükseleyim, ben göze gireyim, ben şöyle yapayım, ben böyle. Yazıktır. Nefsani sahiplerle bir insan, özellikle hafız hafızı, alim alimi, hoca hocayı, ihvan ihvanı, tarikat ehli birbirini böyle hızara verirse, düşmanlara ihbar ederse, onun, efendim, sırlarını ifşa ederse, bir Müslüman bir Müslümanın, efendim, ırzını teşhir ederse, cehennem köpekleri parçalayacak onu. Hiç çaresi yok. Dünya, ahiret rezil olacak. Amma ve lakin, ne yapalım, ne diyelim? Öyle bir nefis var ki Allah muhafaza etsin. Hafızda da var, hocada, hocalarda daha da çok var. Onun için mürşide bağlı olmak lazım. Söz tutmak lazım. Bir veliye intisap lazım. Bir Allah dostunun. Şimdi adam öyle bir duruma geliyor ki şeyhini de dinlemiyor ya. Efendi Hazretleri bir şey buyuruyor, adam dinlemiyor. Bu ne yapıyor? Buna kim laf anlatabilir artık? Allah muhafaza etsin. Bir insan bir zata teslim olup da sonra onun dediğini dinlemezse bu adama kim çare olabilir? Allah Teala bizi yüce mürşidimizden ayırmasın. Rabbim fazl-ı keremiyle, buyurduklarıyla amel etmeyi nasip eylesin. Amin, amin. Yine bir hadis-i şerif okuyalım. İnne li kulli şeyin saykalen, her şeyin bir nesi var, parlatıcısı var, cilası var. Ve saykalul kalbi, kalbin cilası nedir? Hani kalbi temizleyeceğiz ya, 45. farz neydi? Kalbi günahlardan temizlemek. Kalp günah yapmaz ki görünüşte. Eli yok, ayağı yok görünüşte. Ama bütün el ayak nereye çalışıyor? Kalbe çalışıyor. Düşüncenin menba kalptir. O halde kalbin temizliği. Peki kalbi cilalayacağız. Neyle cilalayacağız? Kıraatül Kur'an'ı bit tefekkürü. Kur'an'ı manasını düşünerek okumak. Bu çok önemli tabii. Bunu bilmek için Arapça bilmek, Arapça bilmek yetmez. Tefsir bilmek lazım. İşte tefsir bilmek de yetmez. O anda Mevla ile olmak lazım. Öbür türlü okursun geçersin. Sohbetler insana Kur'an okutulmuş oluyor. Ne kadar ayet hadis okunmuş oluyor. Ve huluvul batni, midenin çok yemek ve içmekten boş olması. Fazla yemek, fazla içmek, fazla uyku getirir. Bunlar da ne yapar? Adamı kalbini çifit çarşısına çevirir ve o kalp tefekkür etmez. Tok olan kalpten hikmet bekleme. Ağzına kadar dolmuş, doymuş bir kalp ne yapamaz? Tefekkür edemez, batıldan geçemez, hakka geçemez, hakkı bulamaz, Mevla'yı bulamaz. Çünkü midenin doluluğu huzuru kaçırır, feyzi kaçırır, nuru kaçırır. Ve kıyamul leyl, gece teheccüd namazına kalkmak. Oho, gece teheccüd ne demek? Efendi Hazretlerinden dinlemiştim, kaç defa buyurmuştur bunu. Bütün evliyaullah ittifak etmiştir ki, gece namazına kalkmayanın kalbi ölüdür. Bu bitti. Gece namazına kalk, sabah namazına kalksan bile, tabii cemaate de çıksan bile kalp çalışmaz. Hürşit Efendi rahmetli öyle derdi. Motoru çalıştırın derdi. Motor çalışmıyor, motor durmuş. Motor neyse durur. Benzinsiz motor gitmez. Teheccüd namazı bunun benzini. Kalbin var. Kalbin var ama benzini yok işte. Gece kalkmamışsın, yalvarmamışsın. Ve tedarru inde subuh, sabah vaktinde. Sabah namazı zamanında, işrak vaktinde. Bütün ihtiyaçları gören, kadıl hacat olan Mevla-i Müteal'in dergahında, huzurunda tezarru ve niyaz, ağlamak, sızlamak, yalvarmak, dua etmek. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi dersen kalbin cilalanır. Ama sende sifte yok, bende daha beter. O zaman ne olmaz? Kalp günahtan boş kalmaz. Evet. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Meşarik, El Meşarik isimli eserde zikrediliyor. Bu hadis-i şerif, meşhur bir hadis-i şerif yani. Bunu zaten demin de okudum size. İnne fil cesedle. Bu Buhari'dir. Meşarik-i Şerif de oradan almış. İnsanın bedeninde bir et parçası var. O düzelirse bütün beden düzelir. O bozulursa bütün beden bozulur. Ela ve yel kalp. O da kalptir. İşte insan dua ederken kalp için dua etse, kalp ıslah olsa bütün beden ıslah oldu demek. Onun için hem yönelişimizi kalbe çevirelim, Allah'ımıza da kalbimizin salahı, tezkiyesi, temizliği için dua edelim, yalvaralım. Evet. Ebu Bekir el-Verrak, büyük evliyadan, bu mübarek zat buyuruyor ki, bütün zehirlerin kendisinde toplanıp yağdığı bir şey, bir madde olsa, bütün zehirler onda toplansa, levenne şeyen ya'dilu bis semailleti yenzilu minâ semmun nâkı'un lerayte ennehu'l kalbü lezi kâne bi fesâdi helâkud dünyâ vel âhirâti. Bu nedir? Buna muadil, buna denk bir tehlike nedir denecek olsa, yani gökten bir zehir yağacak, dünya ve ahiret bu zehirle helak olacak diyelim. Böyle bir kuvvetli zehir tasavvur edelim, tekayyül edelim, düşünelim. Buna denk olacak da maddi bir şey. Ya bu manevi, düşündük bunu. Maddi olarak gösterebileceğimiz bu kadar tehlikeli bir şey ne olabilir? Hani işte atom bombası diyoruz mesela. İşte atom bu. Atom nedir yani? Atom şimdi bir vilayeti yok eder, iki vilayeti. Şimdi öyle çok büyük şey yapmıyor. Hiroşima'ya atılmış diyelim. O vilayet hala duruyor. Sonradan yapılmış, edilmiş yani. Binaları yıkıyor falan. Dağları kaldıramıyor yerinden. Denizleri kaldıramıyor mesela. Atom bunları yapamaz. Yani öyle bir şey düşünelim ki, bir atom düşünelim. Dünyayı ve ahiretin hepsini yıkacak kuvvette. Şimdi böyle bir kuvvete denk, muadil olacak bir şey söyleyelim. Yani nedir o? Efendim, görünen alemden, insanın bedeninden bir şey hesap edelim. Nedir o diye baktığımız zaman da neymiş o? Bana diyor Ebu Bekir Verrak Hazretleri, bu büyük veli, bana böyle bir zehir, böyle bir, şimdi atom ben dedim ona, böyle bir tehlikeli madde, patlayıcı madde. Dünyayı da batıracak, bir anda ahirete batıracak. Nedir o sorarsanız, ben derim ki kalptir o atom diyor. O atom kalptir. Yani kalp bozuldu mu, senin dünyan da bitti, ahiretin de bitti. Kalpte kötü düşünce olmayacak ya, kötü niyet olmayacak. Mübarek insanlar ya. Benim başıma bu kadar iş geldi. Yani çocukluğumdan beri gelmeyen de kalmadı demek. Pişmiş tavuğun başına gelmemiş işler geldi. Fakat yine ayakta duruyorsam, yine sevenlerim kalıyorsa, yine sevenlerim artıyorsa, Efendi Hazretleri'nin buyurduğu gibi şerefin arttı. Ha bütün bunlarda bakıyorum da masum değiliz, günahsız değiliz, şu değiliz, bu değiliz. Ama bütün meseleye bakıyorum, kalbim iyi niyetle dolu. Bütün insanlar Müslüman olsa, bütün insanlar hidayet bulsa, bütün insanları namaza başlatsak, hep derdim bu yani. Düşmanım hidayet bulsun. Ben böyle bir fikirdi. Onun için Efendi Hazretleri öyle buyurdu bir seferinde. Koca Gavs ya. Ahmet'in niyeti iyidir. Bunu kulaklarımla duydum ya. Ahmet'in niyeti iyidir. Ben kendi niyetimi bile iyi olduğunu diyemem yani. Kendi niyetimi bile bilemiyorum. Ama Evliyaullah biliyor yani. Bak bu niyeti iyidir diyor bu adamın. Demek ki Mevla niyetlere bakıyor zaten. Amellere baksa hepimiz helak olduk şimdi. Yeryüzünde gezecek efendim mecalimiz kalmaz. Ama Rabbim niyete bakıyor. Bir Müslüman iyi niyetli olacak. Ya kötü niyetli olmamak lazım. İşte atom gibi bir bela. Dünyayı ahireti batırır. Kalpteki fesat her şeyi ifsat eder. Velev enne şeyen ya'dilu bil ardı lleti bi imarati hayatul halk. Ha bunun tersi dense ki bütün yaratıkların hayat bulacağı, mamur olacağı, yaşatacağı bir madde. Yani nasıl ki bir atom düşündük ki iki cihanı yıkacak, o kalptir. Bir maddede düşünelim ki iki cihanı, bütün kainatı hayata boğacak yani, yaşatacak, mesud edecek, bahtiyar kılacak. La ra'aytu ennehu'l kalbullezî salâhi yatîbu ayşul insâni fid dünyâ vel âhirâ. Bana bunu sorsalar, bunu da derim ki, kalp var ya, kalp düzgün olursa, o öyle bir hayat iksiridir ki, insanın dünyada da ahirette de iki canda da hayatı mes'ud olur, kendisi bahtiyar olur, hiçbir bela ile karşılaşmaz. Karşılaşsa ne olacak? Hasta da olabilir, şu da, ama kalp düzgünse ona da sabreder, belaya da rıza gösterir ve düzgün kalp, iyi niyetli kalbin başına gelen her şey ona iki canda fayda verir. Evliyaullah şöyle buyurmuştur, kalpler dört kısımdır. Birincisi dünyasıyla meşgul. İkincisi ukbasıyla meşgul. Yani cenneti kazanayım, huri kazanayım, köşk kazanayım, şunu yapayım. Üçüncüsü başı belaya düşmüş, belvasıyla meşgul. Yani sıkıntılarıyla uğraşıyor, başka bir şey düşünecek hali yok. Dördüncüsü mevlasıyla meşgul. Ha, mevlasıyla meşgul olan adam karnı acıkır, yemek ihtiyacı olur, hasta olur, ağrısı olur, sancısı olur. Ama devamlı Mevla'dan gafil olmadığı için, hep huzurda olduğu için, hep zikirde olduğu için o ona ne demiyor? Dünya ile meşgul demiyor. Dünya ile meşgul ne demek? Dünyaya rağbetli. Ne demek dünya rağbetli? Kazanayım harcayayım. Ne kazanayım ne harcayayım? Tekeden yağ çıkaracak. Sinekten yağ çıkaracak. Yani her şey menfaat. Menfaat, menfaat, menfaat. İşi gücü bir kuruş menfaat. Bu adam dünyasıyla meşgul. Peki ahiretle meşgul kim? Bazı mübarek abidler var, sofiler var. Onlar da namaz, zikir, şunu oku şu kadar sevap, bunu oku bu kadar sevap. Yani Allah'ın rızasını gözetmek ve ihlası tahsil etmekten ziyade onlar da ahiret hesabı peşinde. Hani ama ne diyor? Yunus Emre'nin dediği gibi, diğer velilerin dediği gibi, Rabiatül Adevi'nin dediği gibi, ya Rabbi, cennet için ibadet ediyorsam cennete koyma beni. Cehennemden korktuğuma ibadet ediyorsam cehennemden çıkarma beni. Bana seni gerek seni var ya Yunus'un. Ha, ibadet ne niyetle olacak? Allah'ı bulmak için olacak. Yoksa cennete kavuşup da orada köşk sarayla kalmak ve yetinmek, bu kasır bir kalp. Ahiretle meşgul. Bu olmaz. Dünya ahiret ehline haram, ahiret dünya ehline haram. Ama iki cihan Allah'ın ehline haram. Bu ne demek? Dünyacılar ahiretten istifade edemez. Ahiretin adamları da dünya zevklerinden mahrum kalır. Ama ehlullah olursan, yani Allah adamı, hakiki Allah adamı olursan ve kilâvme harâmâni alâ ehlillâh. O zaman dünya zevki de yok, ahiret dedi. Ahiret zevki de yok. Ahiret zevki yok ne demek? Cennet yok mu? Ya var ama adam cennete de girse köşkle, sarayla, huriyle, efendim yemekle, zevkle, cinsel ilişkinin tadıyla uğraşmak istemiyor. Ya Rabbi sadece senin cemalini göreyim, sana bakayım. Onun rağbetine göre, isteğine göre de herkese bir makam verilmiştir. Yani öyle Allah'ın dostları var ki cennette diyor bir an senin cemalini görmekten hicaplanırsam, perdelenirsem cehennemi tercih ederim. Bu adama sen 5 huri, 20 huri hesabı yapılır mı? Şu namazda şu kadar köşk var, saray var dedin mi? Adam yani utanır, hiç dinlemek istemez o rivayetleri yani. Çünkü Allah'a gözünü dikmiş Celle Celal. Mevlasıyla meşgul yani. Bu adama şimdi köşk saray hesabı abes gelir yani. Evet. Dördüncüsü kimdir? Üçüncüsü belasıyla meşgul. O tabi belalara razı gelip Allah'ından razı olup sabreder. O sabir makam. Birincisi rahip. Dünyaya rağbetli. O helak oldu. İkincisi abid. O ibadetten kurtulur ama cennetin suretinde kalır. Köşkten sarayla kalır. Üçüncü sabir. Sabreden belalarıyla meşgul olur. Onun derecesi abidten yüksektir. Çünkü belaya sabır efendim en yüksek makamlara yakındır. Ama dördüncüsü arif. Arif ne demek? Allah'ı bilen demek. Arifan bahşet ki gerdet hak şinas, her ki arif nist ne ve cinsinas. Efendi Hazretleri'nin okuduğu Farsça beytlerdendir. Arif odur ki Allah'a aşina olur. Allah'la ünsiyeti olur. Celle Celal Rabbini bilir, Rabbini bulur. Rabbi ile beraber olur. O acayip bir şey. Yalnız kalır, Rabbi ile tenhada kalır, halvette kalır. Çilehanede kalır efendim. Sen de dersin bu nasıl yalnız duruyor? Halbuki yalnız değil Mevlasıyla. Mevla ile beraber olan yalnız olur mu yani? Sen 50 kişinin içinde yalnız olursun. O tek yerde yalnız değil. Çünkü arif olan Allah'ı bilen, onunla ünsiyet kurandır. Zaten diyor arif olmayan da insan cinsi sayılmaz. İşte bizim ne durumda olduğumuzu görmek lazım. Ariflik makamı yüksek. Arifi billah. Allah'ı bilen. Allah'ı bilenle efendim sarf bilen, nahi bilen, İngilizce bilen, Arapça bilen, şunu bilen, bunu bilen, herkesin bir şeyi bildiği var. İhtisas alanı yani. Adamın ihtisas alanı Mevla. Kim bu mesele? Efendi Hazretleri gibi bir zat. Arifi billah. İşte %100 desen hiç imzayı atarım altına. Arifi billah. Allah'ı bilen. İhtisası Allah üzerine yani. Uzmanlık alanı. Rabbini tanımış yani. Şimdi Rabbini tanıyana bir şey gizli kalır mı? Kalmaz. Biz uğraşıyoruz kocaman efendim halının bir köşesindeki iple. Onun hepsini bilen nerede? Köşedeki ipe takılan nerede? Tümünü görmek için hepsini yaratanı bilmek lazımdır. Onun için onlara, ona bir şey gizli kalmaz. Ariflere bir şey gizli kalmaz. Ama bizim gibiler işte bak, alim, alim başka, arif başka. Alimlik çok düşük kalır. Allah'ım cümlemize ölmeden evvel mutlaka marifetullah nasip eylesin. Kendisini tanımak nasip eylesin, bilmek nasip eylesin. Tabii bunların çok getirisi var. Allah'ı tanırsan ona göre korkar, ona göre takva olur, ona göre emirleri tutar. E şimdi Efendi Hazretleri'nin sünnete ittiba bizimle bir mi ya? Yani? Ne diyor? Arafun nasi billahi. Yine Efendi Hazretleri'nin okuduğu ibaredir bu. Evliyaullah'ın sözleri. Allah'ı en çok bilen kul kimdir? Hadi bakalım şimdi tarif. Arif-i billah. Yoğurdum ekşi diyen yok. Herkes benim yoğurt tattı. Herkes benim şeyhim arif. Benim hocam arif-i billah. Öyle yok. En çok bilen arif kimdir? Eşeddüm mütabaaten li nebi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en çok uyandır diyor. Şimdi geldik bakalım. Halep oradaysa arşın burada. Vurduk şeye, mihek taşına, çıktı meydana. Sünnete en çok uyan kimdir? Bütün dünya diyorlar ki Mahmud Efendi Hazretleri'dir. Gördün mü şimdi? Peki bu sözü kim diyecek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 4000 sünneti var. Mahmud'un diyor kendisi için. 4 sünneti terk ettiğini gören arkama gelmesi. Ya 4000 sünnetten 4 sünnet. Bu söz ne kadar ağır bir söz biliyor musun? Bu hocalıkla, hacılıkla olacak iş değil ya. Hangi sünnet adam 4000 sünnetten 4 sünneti yapmıyor be? Dördünü bıraktıysam diyor. Buraya dikkat edeceksin. Allah'ı en iyi bilen, ona en sünnetine, peygamberinin sünnetine en çok uyan. Çünkü o peygamberin ahlakı, onun sünnetleri Allah'ın istediği şeyler. Ona en çok uyan, işte Allah'ı en iyi bilen o. Ve eşeddüm tehayyuran fi halkı. İkinci vasfı da nedir diyor? Allah'ın yaratıklarında en çok hayrete düşen. Bunu da ben Efendi Hazretleri'ne çok müşahede ettim. Yani bir sinek, bir sinek hakkında böyle şey yapar. Allah Allah Allah. Hemen o sinek, bir bulut gelir. Mesela yolculuklar yaptık, dağlarda kaldık, yaylalarda kaldık, tefsir yazma şeyinden hep bizi götürdü senelerce yanında. Yahu bakarsın bir sinekten bir tahayyür, Risale-i Kusur'a, tahayyür bul marifle gidelim. Yani Mevla'yı bilmek, tanımak tabii onun eserlerine bakmakla olur. Eserlerine hayran kalmak, hayran. Yani şimdi bu çok ince bir mesele. Mesela bir adam marangoz, rahle yapmış, işte sandalye yapmış, bir şeyler yapmış falan. Adam hünerlerini sergilemiş, sermiş oraya. Seni de ya davet etmiş ya sen gitmişsin falan. Adam orada el oyma işçiliği, çok sanat dökmüş yani. Sen de onlara baksan, hiç ilgilenmesen ve Allah Allah ne sanat maşallah falan demesen. O adam ne der? Ulan der hiç. Sanattan anlamayan hödüğün biri der yani. Ama sen orada Allah Allah ya şurası ne kadar ince, bu kasası ne kadar zarif, bu oymayı nasıl yaptın, bu el işi, bu ne kadar emek ister falan dedikçe adam... Ha bu işten anlıyor, maldan anlıyor, adamdan anlıyor, sanattan anlıyor. Değil mi şimdi? E şimdi kainatı yaratan Allah Celle Celaluhu. Bütün alemleri yaratmış, eserlerini sergilemiş. Mevla da neyi sever? Tefekkürü sever. Yarattığı bir kul ona akıl vermiş. Akılsız bir şey yok. Ama sana akıl vermiş, ne yapacaksın? Öbür yaratıkları gördüğün zaman, Rabbinin eserlerine baktığın zaman, ne büyük Allah ya, ne sanat sergilemiş. Demeni sever. Sen göğe bak, hava nasıl, yarın pikniğe gidebilir miyiz? Yere bak, efendim başka bir dert. Denize bak, başka bir dert. Yani baktığın şeylerden yaratana geçmiyorsun da yaratılanda takılıp kalıyorsun. Efendim tavuğa bakıyorsun, aa ne güzel yenir. Şuna bakıyorsun, ne güzel içilir. Arabaya ne güzel binilir. Hep nefis, hep nefis, hep nefis. Halbuki orada, ya bu nasıl yarattı? Yemek sofraya dizilmiş. Efendi Hazretleri yani bir sofrada bir vaaza başlar, yemekler hep soğur. Yemekler hep soğur. Hadi adam sıcak yiyelim lezzetini kaçırmayalım. Neyine lezzetini kaçırmıyorsun? Mübarek başlar. Fel yanzurul insan la taam, insan yemeğine baksın. Ayetler okuma. Suyu nasıl döktük? Yeri nasıl yardık? Otları nasıl çıkardık? Üzümler, zeytini. Abese suresi. Ayetleri okumaya başlar. Bütün millet kaşık elinde başı kendi kalır. Ondan sonra zaten biraz da yedim mi iştahın da kapanır. Çünkü öbür türlü sıcak hırsla beraber kaşık kaşık ardına. Öyle yok efendinin sofrasında öyle. Nerede? Yemek yiyeceksin. Başlar ayet hadis. Çünkü Allah'ın yarattığı eserlerde tahayyür, hayran kalıyor yani. En ufak bir şey görüyor. Allah Allah bunu nasıl yarattı? Karpuza bak ama bu karpuzun işte dili mi der, bunun altında bal küpü mü koydun? Toprağa bakarsın, toprağı yesen toprak avu gibi. Üzüm, elma işte efendim asmayı yesen acı. eksiği, şu bu tat yok. Bu buradan geçmiş de bu efendim ağacın odunun içinden bu tat buna nereden gelmiş? Bu elma böyle tatlı olmuş efendim. Yaprağı tatsız. Böyle acayip anlatmaya başlar. Böyle mesele. İşte oradan anlıyorum ki en büyük arif odur. Çünkü ne buyuruyor? Sünnete en çok ittibaden, bir de Allah'ın yarattığı eserlerde en çok hayran kalıp Mevla'nın eserlerini görünce tesbih eden. Sübhane men tehayyara fî sun'il ukul. Sanatında bütün akılların hayrete düşüp bocaladığı, nasıl yaratmış diye hayran kaldığı Allah'ı tesbih eder. Bu nefesleri okurdu yani. Sübhane men aceze an idrakil fuhul. Bütün zekilerin, akıllıların, en büyük düşünürlerin, dehaların kendisini idrak hususunda aciz kalıp anlayamadık ya Rabbi, seni bulamadık, bilemedik dediği Allah'a tesbih ederim. Yani. Onun için mesele kalp üzerine dönüyor yani. Kalp, kalp, kalp. Marifetin yeri de neresi? Allah'ı bilmenin yeri de neresi? Yine kalp. Allah'ı bilme noktası kalp. Nazargâh-ı ilahi, tecelligâh-ı ilahi, kalp, evet. Evliya Allah onun için ne yapmışlar? Hep kalbin peşine düşmüşler. Kalbimi kaybettim demişler yani. Kalbi bulana kadar da rahat etmemişler. Biz parayı kaybettim, bulana kadar saatimi kaybettim. Bulana kadar arabayı kaybetti. Bulana kadar ha buldum, ha buldum. Ne buldun sen? Sen kalbini kaybetmişsin kardeşim. Kafayı kaçırmışsın yani. Senin aklın başında değil, kalbin yerinde değil. Ne yerinde ya, atıyor işte. Ama Mevla'yı aramıyorsa bu kalp, yaratıldığı gayeye hizmet etmiyorsa bu kalp, Allah'ın tecelli ettiği bir yere sen kalkıp dünyayı doldurursan sen kalbini kaybetmişsin, yitirmişsin. Allah kayıplarımızı, yitiklerimizi bulmayı nasip eylesin. Rabah İbni Kays radıyallahu anh buyuruyor, bir gün Kabe'de tavaf ediyordum, bu da büyük velidir. O sırada bir adamla rastlaştım. Ve vahşete ba'del huz, ve zullah ba'del aziz, ve fakra ba'del gına. Adam böyle ahlanıyor, vahlanıyor. Bu Kabe'de de ne veliler, ne mezzuplar, ne ebdel, ne kırklar, ne yediler. Kabe boş kalır mı? Devamlı Allah dostları orada. Tavafta diyor, bir de baktım diyor. Ünsiyetten sonra gelen yalnızlık hissi. Eyvah diyor. İzzetten sonra zillet. Yani şereften sonra gelen alçaklık. Eyvah, zenginlikten sonra fakirlik. Hani bunlar çok zor. Hani derler ya, zenginlikten fakire düşmek hani mesela. Böyle bağırıyor, çağırıyor. Dedim, efendi... Malek, ne oldu sana yani? Ne bağırıyorsun, çağırıyorsun? Bir şey varsa şey edelim yani, fakir oldum, yardım toplayalım, bir şey verelim. Tavafta bu kadar milleti rahatsız ediyorsun. Dedi ki, başıma bir musibet geldi. O musibetten dolayı ben vahlanıyorum. Nedir ya musibetin? Telafi edelim bir şey. Çare bulalım. Kâneli kalbun. Fakat benim kalbim vardı dedi. Ben kalbimi kaybettim. Geldi anlaştı. Evliyaullah böyle konuşuyor yani. Benim kalbim, ne demek? Kalbim Allah'la ünsiyet halindeydi. Şimdi Rabbimden uzak kaldım. Demek artık bir günah mı düştü, bir şey yaptı. Ondan sonra o ünsiyetten sonra Allah ile alışmış, manen görüşmüş, buluşmuş, yani Rabbi ile huzura ermiş diyelim. O huzuru kaybetmiş. Allah ile huzuru bulup da kaybedenin başına gelen bela herkesten büyüktür. Yani Allah'la buluşma, Allah ile hoş geçinme ve rıza makamının izzet ve şerefinden sonra Allah'ın sana gazabı olursa ondan büyük alçaklık olur mu yani? Ondan sonra Allah'ı bulanın zenginliği nerede? Bütün dünya senin olsa, Allah senden razı olmasa, bu ne büyük fakirliktir? Ebedi cehennemdir yani. Sonun ebedi ateştir. Onun için zenginlikten sonra eyvah benim fakirliğime, ne fakirliğe düştüm. Onun için biz şu imanımız, şu itikadımız, şu ehli sünnet inancımız, Rabbimizin kazasına belasına rızamız, ona itiraz etme işimiz var ya, bu yine bizim için öyle büyük zenginlik ki yani. Şu öbür insanları gördüğümüz zaman bunu fark ediyoruz yani. Adam en ufak bir şeyde Allah beni mi buldu, nereden yaptı, Allah'a karşı geliyor. Hemen efendim imansızlık, itikatsızlık, ahireti inkar. Bunları görünce yine biz bayağı bir zenginiz yani. Biz yine Allah Teala'nın lanetine çarpılmış değiliz. Allah'ın gazabına çarpılmış değiliz. Ha, günahlarımız olunca bize gazap eder ama geçicidir. Ama kafir olsa, imansız, Allah muhafaza, kalıcı bir lanet üzerinde damga gibi mühür vurulmuş olur. Onun için biz yine de bu halimizle de iktifa etmeyelim. Tamamız demeyelim, yetinmeyelim. Allah'ımızın rızasını tam kazanana kadar, marifetullah kazanana kadar, arifi billah olana kadar, Allah'ı bilen, tanıyan diye, bilen demeyelim. Alimi billah deyip. Şimdi bilen başka, tanıyan başka. Burayı da dikkat edelim. Lügatların, çok takılmayalım lügatlara ama lügatlar da boş değil yani. Alim demiyor, arif diyor. Tanıma meselesi. Ha, Rabbimizi tam manasıyla tanıyana kadar bu yolda gayret edeceğiz. Hiçbir zaman oldum, bittim, efendim yetiştim, ulaştım demeyeceğiz. Ama yine de şu Allah'tan mahrum olanların durumunu görerek de halimize şükredelim. Ya Rabbi sen bizi bu elimizde olduğu kadar izzetimiz var, iman şerefimiz var. Bizi zillete düşürme ya Rabbi. Seni tanıma zenginliğimiz var. Sana itiraz etmeme, senden razı olma zenginliğimiz var. Bizi bundan sonra fakirliğe düşürme. Senden uzak olma, senin lanetine çarpılma. Sana düşman olma. Allah Allah. Allah'ın düşmanları var ya. Allah'ın da kendilerine düşman olduğu adamlar var. Kur'an bunları ilan ediyor. Yani biz hamdolsun bir şu anda Allah'ın düşmanları listesinde değiliz yani. Biz mümin olduğumuz için en azından. Ama yeterli görmemekle beraber tabii bu evliyaullah'ın hali başka. Bu çok manevi bir makamda Mevla ile özel bir şerefe ermiş. Sonra demek ki oradan bir zelle vakı olup kaybetmiş ki diyor, bağırıp çağırıyor tavafta işte. Dediler ne oldu? Dedi ki kalbim vardı kaybettim. Ha şimdi bizim de neyimiz varsa bir defa sahip çıkalım. Değerini bilelim. İmanımızın, Kur'an'ımızın, ibadetimizin, şu sohbetimizin, şu kadar ayet hadis okunuyor, şu kadar ilim. Bu ne büyük zenginlik şimdi ya. Katır trilyon olsa ne olacak yani bu sohbeti dinlemesi adam ya? Kalpten haberi yok, ruhtan haberi yok ya. İmandan haberi yok, bir şeyden haberi yok. Adam zengin. Ne yapayım ben ya? Ölecek gidecek herkes. Bir metre, iki metre ya. Yer belli, tabut belli. Onun için olan nimetlerimize şükredelim. Ziyadesini Allah'ımızdan talep edelim. Fazl-ı keremiyle Rabbimize iltica edelim. Özellikle sabah namazları vakitte tazarru ve niyaz ile birbirimize dua edelim. Bu vesileyle de sizi Rabbimize emanet edelim. Ve hayırlı muratlarınız için dua edelim. Evet. Evet, yani bazı şeyler soruyorlar. Ben şimdi burada sorulara cevap vermiyorum. Çünkü sorulara girersem baş edemem. Bazı bir kadın çıkmış işte diyormuş rüyada peygamberimiz bana dokundu, Allah dostları peşimden koşuyor, bu caiz mi yani bilemeyiz. Şimdi ben desem bu kadın yalancıdır, nasıl diyeyim? O zaman olmaz şimdi. Belki rüyada Resulullah Efendimiz ona dokunmuştur, bereket olabilir ama Allah dostları peşimden koşuyor, bilmiyoruz ki hangi Allah dostu peşinden koşuyor. Böyle birisi bir şey derse efendim onu kendi haline bırakmak lazım. Ama baktın ki başını açıyor, namaz kılmıyor. Yani İslam'a muhalif bir hal görürsen, o zaman dersin ki bunun bu rüyası uydurmadır dersin. Ama bakarsan ki İslam'ı yaşıyor, İslam'dan hiçbir taviz vermiyor, şerata, sünnete uyuyor, o zaman hüsnü zannedersin, olabilir dersin yani. Burada mühim olan mizan ve terazi nedir? Bir adam havada uçsa inanma, denizde yürüse inanma, bakacaksın. İstikamet, yani doğru gitmek. El istikam aynül keram. En büyük keramet, en büyük zuhurat Kur'an'a, sünnete, şerata uyuyor mu, uymuyor mu? Hareketleri, tavırları, giydiği, kuşandığı, ahlakı İslam'a uyuyorsa o rüya, müjdeci zuhuratları kabul edilebilir. Ama buna inanmak zorunda değilsin. Çünkü her insanın kendine göre bir rüyası olur. Ben de kendime neler görüyorum yani. Şimdi kendim bile inanmıyorum yani. Dolayısıyla bunlar iman şartı değil, bir şey değil. Ancak biz mürşidimizi tanıyoruz. Allah dostlarının alametlerini tanıtıyoruz. Sizler bunları biliyorsunuz. Allahu Teala hepimize istikametler ihsan eylesin. Bu yoldan zerre kadar zelle vuku bulmasından, ayrılmaktan, kaymaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Şimdi önümüzdeki hafta zaten bizim mahkememizin de gecesidir. Haftaya inşallah sohbette yine böyle saat 8'den sonra 8 gibi 46. farza geçeceğiz. Derslerimize devam edelim. Ondan sonra da efendim bir dahaki çarşamba olacak herhalde. 23 Ocak'ta da Mevlid-i Şerif gecesinde Ahmet Yesevi Derneği'nde ihtima edelim, toplanalım. Bir dahaki haftaya kadar da gelişmeler, bir şeyler olursa sizlere ilan ederiz, duyururuz. Siz duaları ihmal etmeyin. Bizi duadan unutmayın. Biz de sizi unutmuyoruz. Her tarafı efendim haberdar edin. İnşallah mahkememiz hayırlı neticeler almamız için duaları unutmayalım. Ki daha rahat size hizmet edelim, daha çok sohbet edelim. Bak şifa dersleri başlanacak, şu kadar tefsiri başlanacak. Bu kadar işlerimiz var yani dünya kadar ama kafamız rahat değil, başımız rahat değil, maddi manevi sıkıntılar içindeyiz. Yine de size bu kadar bir hizmet yapmaya çalışıyorum. Onun için daha fazlasını istiyorsanız ve hak ediyorsunuz tabii ki, bunun için benim başımın biraz rahatlamasını, maddi manevi bedeni her açıdan sağlık sıhhat üzere huzurlu ortamlarda size hizmet etmem için Allah'ımın bana imkanlar yaratmasını niyaz edin yani. Dua edin, ben sizden dua bekliyorum. Yani duaları bitirmeyin, durdurmayın. Eskisinden ziyade duaya ihtiyaç var. Oyunlar devam ediyor, dolaplar devam ediyor, fırtınalar devam ediyor. Çok büyük olaylar gelişiyor. Tabii her şeyi hiç de paylaşamıyorum. Bu kadar fitnenin, fesadın içerisinde bakın geçen ben demiştim sohbette de şimdi Milat Gazetesi onu haber yaptı mesela. Cuma günü bu bir sohbet yaptık burada gece. Ertesi gün gazetede haber vardı mesela. Milat Gazetesi diye bir gazete var. O gazetenin başında manşetinde haberdi. Fatih Beyhan diye bir araştırmacı yazar bunu söylemiş yani. Bak o gazetede gidin okuyun. Adam ne diyor? Hızır Efendi'nin şehadetini Cübbeli Hoca'nın başına gelenden ayrı tutmayın. Hızır Efendi şehit edilmiş neyse, Bayram Efendi şehit edilmiş bu mesele neyse, İsmail Ağa üzerinde oyunlanan oyunlar neyse, bunu ayrı tutmayın. Ben araştırdım, ettim. Bu karara ulaştım ki hocanın itibarsızlaştırılması da o sürecin devamıdır. Ama itibarsızlaştırma olmadı elhamdülillah. Yapamadılar, yapmak istediler, yapamadılar. Allah fırsat vermesin. Ama oyunlar devam ediyor yani. Ve bu oyunlar bir süreçtir. Ve efendim din düşmanları rahat durmuyor. Biz de duasız durmayalım. Madem onlar fitnesiz durmuyor, biz de duasız durmayalım. Et dua silahül mümin. Müminin silahı duadır. Biz Allah'a yalvaracağız, Allah'a yakaracağız. En büyük silahımız Rabbimize yalvaracağız, dua edeceğiz. Allah bizi muhafaza edecek ve sizlere hizmetçi kılacak. Dinimiz daha çok yayılacak. İnşallah sizlerin vesilesiyle davet ve teşviklerinizle ve bu sohbet adreslerimizi insanlara tebliğlerinizle İslamiyet gecenin girdiği yer her yere girecek, gündüzün girdiği her yere girecek. İnna adetnille edhulü alâ mâ edhul aleyhile nâr. Gece ve gündüzün girmediği yer yok. Hadis-i şerif öyle buyuruyor. Bu dinde her yere girecek. Ama bir gayret lazım. Herkesin bu çorbada bir tuzu olsun. Ve böylece Rabbimiz cümlemizden razı olsun. Amin diyen dilleriniz nar-ı cehimden azat olsun. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Allah-u Teala hepinizi, hepsini hayırlı muratlarımıza ulaştırsın. Dünya ahiretimizi mamur eylesin. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Kafirlere benzemekten muhafaza eylesin. Şu afet gecesine kadar birçok insanı günahlara iştirak hevesinden geri tutmaya, engellemeye, sohbetlere davet etmeye, sohbet adresinde sohbet dinlemeye vesile olmaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. Tüm ecdadımızın, ceddatımızın, müminin-i müminatın ervahi için El-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Gönül sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.